NOS-journaal. Rusland brengt op de Oostzee en de Noordzee belangrijke infrastructuur in kaart, zoals gasleidingen en elektriciteitskabels. Volgens deskundigen doen ze dat mogelijk om te saboteren. De Russen gebruiken marine- en visserijschepen, blijkt uit onderzoek van onder meer de Deense publieke omroep. Chipmachinemaker ASML heeft vorig kwartaal meer winst gemaakt dan verwacht, zo'n 2 miljard euro. En de omzet verdubbelde bijna naar een kleine 7 miljard. Apparatuur kon eerder worden geleverd dan gedacht, zegt ASML. De Amerikanen willen dat de Nederlandse fabrikant de handel met China verder beperkt. Een grote brand gisteren in een ziekenhuis in Peking heeft aan tenminste 29 mensen het leven gekost. Volgens de Chinese autoriteiten lagen bijna alle slachtoffers op een afdeling voor ernstig zieke patiënten. Mensen vluchten naar buiten aan elkaar geknoopte lakens en airco-installaties aan de gevel. En bij een veehouder in de provincie Utrecht zijn bijna 130 verwaarloosde koeien in beslag genomen. 5 waren er zo slecht aan toe dat ze moesten worden afgemaakt. De boer bedreigde een inspecteur van de NVWA en hij is daarom door de politie opgepakt. Het weer eerst zonnig, vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog. Bij een stevige noordoostenwind wordt het ongeveer 15 graden. Morgen bewolkt, vooral 's ochtends dan regen, bij ongeveer 11 graden. ANWB verkeersinformatie. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen, 10 minuten vertraging. A4 richting Amsterdam ben je ook 10 minuten lang onderweg tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en knooppunt Oude Rijn staat 14 kilometer. Er is een auto stilgevallen, 2 rijstroken zijn dicht. Op onthoud is 25 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 19 april. En vanmorgen doen we het net even anders dan u van ons gewend bent. Vanaf 10:30 komen we namelijk live vanaf het ROC Mondriaan in Den Haag. Of moet ik het epicentrum van de prestatiedruk zeggen, Guylaine? En ook goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou nu misschien nog wel. Al is het maar omdat er volop gesoundcheckt en opgebouwd wordt voor de campagne hashtag goed genoeg. De juiste stress en prestatiedruk te lijf moet gaan. Er worden hier zo'n 500 mbo-scholieren verwacht voor het startschot, voor de release van die campagne. En aangezien wij met de minister van Oplossingen bezig zijn met de gezondheid van mbo-studenten, zijn wij hierbij vanochtend om uitgebreid te praten met docenten, ouders en natuurlijk jongeren. Dat hoort u dus na 10:30 met Guylaine. Lekker muziekje ook. Ik zou er wel naartoe gaan, denk ik, als ik hier niet had gezeten. Tot die tijd gewoon wel de vertrouwde ingrediënten van deze uitzending, zoals het Mediaforum, waarin we licht teleurgesteld kijken naar de schikking die Fox News heeft getroffen in de lasterzaak met stemcomputerfabrikant Dominion. Maar we beginnen met, we kunnen geen dag zonder, stand.nl. En daarin willen we het hebben over de heilige koe die steeds duurder wordt, met onder andere de plannen van klimaatminister Jette. En daarom is de stelling, autorijden moet voor iedereen betaalbaar blijven. Deel uw ervaring op 0800 1101. Volgend jaar gaat de prijs van benzine nog verder omhoog als het aan minister Jette ligt. En de prijs gaat met 5 à 10 cent omhoog. Jette wil zijn plannen doorvoeren om autorijden op brandstof onaantrekkelijker te maken. En verder wil hij de aanschafbelasting, de BPM, van fossiele auto's verhogen, verdubbelen zelfs. Het moet de schatkist miljarden gaan opleveren. Je kan zeggen goed voor het klimaat, ja, slecht voor heel veel mensen portemonnee. De hogere inkomens, die gaan dit niet voelen in hun portemonnee. Maar de mensen die dit wel gaan voelen in hun portemonnee zijn de lagere inkomens. De komende dagen zal duidelijk moeten worden hoe hoog partijen dit willen laten gaan oplopen. Voor het Mediaforum alvast aangeschoven Vrij Nederland hoofdredacteur Wart Wijndels, automobilist hier aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. En Hansje van den Beek, onderzoeksjournalist bij Argos en treinreiziger, ook goedemorgen. Ja, dat ben ik. Wart, ik begin bij jou. Deze framing zo. Heerlijk, hè? Ja. Klimaatverpester en brave burger. Held. Dag, dan is maar meteen duidelijk. Wart, heb je stress van de plannen en vooral de hoge kosten die dat met zich mee gaat brengen? Nee. Ik vind wel, als je kijkt naar de stelling die jullie hebben, dat autogebruik toegankelijk moet blijven. Ik denk dat mobiliteit heel belangrijk is voor burgers. Het openbaar vervoer kan dat ook heel goed oplossen. En dat is op een gegeven moment volledig elektrisch in de nabije toekomst. Mm-hmm. Dus dat lijkt me een veel slimmere manier om het probleem wat hier gesignaleerd wordt op te lossen. Dus ja, maak autorijden vooral minder aantrekkelijk. En elektrisch rijden misschien along the way wat aantrekkelijker. Dus ja, met de wortel en de stok. Maar dan wordt autorijden vooral voor mensen die het kunnen betalen. Uiteindelijk. Dat is het al. Het ja, autorijden het is al, duur, is al vooral voor mensen die het kunnen betalen. Ik weet niet hoe mensen die het niet kunnen betalen dat doen namelijk. Maar de groep die het niet kan betalen zal wat groter worden. En als je zorgt dat mobiliteit voorzien, als daarin voorzien wordt en het openbaar vervoer niet te duur wordt, dan is dat eigenlijk niet zo'n heel groot probleem, denk ik. Hansje? Ja, de stelling is natuurlijk blijven. En dat vraag ik me af in hoeverre voor op dit moment voor iedereen al auto rijden helemaal haalbaar is. Mm-hmm. Dus het zal inderdaad gewoon meer mensen worden. En ik ben het helemaal met je eens in de zin van, kijk, ik ga er dus eigenlijk altijd met openbaar voor. En ik moet best wel het land door, want dan heb ik interviews overal. Mm-hmm. Het wordt echt een probleem als je ergens een dorp heen moet waar geen treinstation wordt. Dan duurt het echt heel veel langer. Dan kan het gewoon uren langer duren. Ja. Daar zit je wel echt met een probleem. Als jouw werk in een dorp ergens is, ja, dan is het echt niet handig om niet met de auto te gaan. Ja, of als je in een dorp woont, bijvoorbeeld. Zoals ik. Ja, nee, dan is het eigenlijk gewoon echt heel moeilijk. Dus ja, maar het zou wel goed zijn dat iedereen normaal naar zijn werk kan, bijvoorbeeld. Dat daarnaar gekeken wordt. Ja, maar hoe organiseer je dat dan? Want neem nou bijvoorbeeld een thuiszorgmedewerker. Die kan eigenlijk niet zonder de auto, want je moet op tijd natuurlijk van cliënt naar cliënt. Mm-hmm. Die wonen ook nooit allemaal naast elkaar. Nee. Maar die hebben ook niet het salaris waarvan je zegt, je kunt zelfs een tweedehands elektrische auto aanschaffen, want die zijn nog hartstikke duur. Hoe zorg je er nou voor dat die thuiszorgmedewerker wel die auto kan blijven rijden, omdat het gewoon noodzakelijk is voor het werk? Nou, dan kan de werkgever iets aan doen, bijvoorbeeld. Maar ook, het kan ook gerelateerd worden aan je salaris. Dus ja, dat het goedkoper is voor iemand met een lager salaris dan iemand met een dik salaris. Maar hoe zorg je daar dan voor? Want je moet die auto wel aanschaffen. Ja, het aanschaffen is inderdaad ingewikkelder. Maar het gaat vooral over de benzine op dit moment, toch? Dus daar zit het in. De benzine gaat ervoor zorgen dat het duurder wordt om in een benzine- en dieselauto te rijden. Dat klopt. En de aanschaf van een elektrische auto moet dan goedkoper worden. Maar de aanschafprijs van een elektrische auto, tweedehands zelfs, is fors. Nee, ik had nooit een auto. En op een gegeven moment was het door omstandigheden. Wonen in een dorp, kinderen, schoonouders ver weg. Ik fiets altijd naar mijn werk, maar dit soort dingen doe ik dan met zijn auto. Ja. Was het nodig om een auto te kopen? En ik heb altijd gezegd dat mijn eerste auto een elektrische auto zou zijn. En ik zit best wel goed qua inkomen. Ik denk dat ik in de top 10% van Nederland zit, toen al. Mm-hmm. En ik kon geen elektrische auto betalen, ook niet tweedehands. En dat is niet echt veranderd. Dus het grote verbelastingvoordeel wat op een gegeven moment rond elektrische auto's was, dat gold voor hele welvarende mensen. Ja. Dus die hebben toen allemaal een Tesla gekocht, heel goedkoop, en een Jaguar die half elektrisch was, omdat daar een enorm belastingvoordeel aan zat. Maar daar hebben wij met z'n allen niet zoveel voordeel aan gehad. En nu is het ook weer zo dat als je van de 8 miljoen auto's die er in Nederland rondrijden, ook maar de helft elektrisch zou maken, dan zou je al de hele wereldproductie van lithium nodig hebben om daarin te voorzien. Dus daarom benadrukte ik net het openbaar vervoer. Ja, dat nou goed oplost, dan heb je ook niet meer lithium nodig dan we überhaupt kunnen delven. Ja. Gaan we nu kijken wat u erover te zeggen heeft, al dan niet vanuit de auto. Herman Volleberg, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent hoogleraar Economie van Milieubeleid aan de Tilburg University. U gaat ons bijstaan het komende half uur, waar we heel erg blij mee zijn. Dank u wel. Laten we beginnen bij de vermeende plannen van minister Jette. Duurdere brandstof en hogere aanschafbelasting voor benzineauto's. Hoe kijkt u daarnaar? Ik kijk hiernaar vanuit een transitieperspectief. En mij lijkt dat een heel prima idee eigenlijk, beide. Is het noodzakelijk, hè, want je moet dat even van afstand bekijken, dat we het fossiele gebruik toch langzaam maar zeker uitfaseren. De commissie is gisteren ook weer met voorstellen gekomen. En die zijn ook inmiddels aangenomen in het Europees Parlement. Mm-hmm. Dus het is onvermijdelijk dat we zeg maar gaan sturen op minder fossiele auto's. Ja. En de andere kwestie is natuurlijk, voor wie doe je dat allemaal? Ja. Het werd al even genoemd, hè, tot nu toe ligt de nadruk toch wel op de koplopers, zoals dat dan heet in het jargon. Dat doe je met forse subsidies op elektrische auto's. Die zijn niet helemaal, laat ik zeggen, gelijkelijk verdeeld terechtgekomen. Dat werd ook al geconstateerd. Ja, maar een deel van die plannen zou volgend jaar al ingaan. Die timing, is dat te snel of is dat juist prima op tijd? Gezien de automarkt, ik kijk hier naar een beetje vanuit Sorry, vanuit een breder perspectief. En dan zien we natuurlijk eerst een energiecrisis vorig jaar. Dus toen zijn de accijnzen fors verlaagd. Dat zijn we allemaal weer bijna vergeten. Maar die tijdelijke verlaging komt, die wordt binnenkort ook afgeschaft. Ja. Daarbovenop komt dan, wat net voor werd gerekend, een tarief van 10 cent. Dat is ook niet heel veel. Hè. We moeten daar ook niet heel dramatisch over doen. Per liter. Het is, bedoel, ten opzichte van 2 euro eventjes. Hè, de gemiddelde pomprijs die je mag verwachten, dan is dat niet zo heel veel. Mm-hmm. Aan de andere kant betekent dat voor sommige mensen natuurlijk wel mogelijk wat grotere aanslag op het budget. Ja. Maar je moet dat wel afzien zetten, zeg maar, tegen het feit dat in dit dossier het toch wel gangbaar is om de vervuiler te laten betalen. Dus als iemand in een dorp woont ver weg, dat is natuurlijk, mag je bijna niet zeggen. Maar ja, dat betekent, heeft natuurlijk consequenties. En die zitten dan inderdaad bij het feit dat je een auto moet rijden. En dan is dat soms een fossiele. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel andere middelen waar je over na zou kunnen denken om daar wat slimmer mee om te gaan. Dus dat je mensen stimuleert om zuiniger fossiele brandstofauto's te kopen. Mm-hmm. Dat is ook een mogelijkheid. Ja. Zoals gezegd, u blijft bij ons de komende minuten. Ga ik naar Bas van Schaik. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. U belde ons vanmorgen. U bent werkzaam bij de storingsdienst en daarom erg afhankelijk van de auto. Wordt er bij uw bedrijf al de schakel gemaakt naar elektrisch rijden? Ja, die zit er aan te komen. Daar wordt hard aan gewerkt en ook hard aan gebruikt. Alleen, het is natuurlijk nog wel lastig als wij elektrisch willen gaan rijden. Je moet ook een laadpaal hebben. Mm-hmm. Nee, dat is nog niet zo 1, 2, 3 voor elkaar. Daar zijn de mensen ook niet voor. Dus dat wordt nog een hele grote uitdaging voor ons. Ziet u daar het grootste probleem ook vooral? Meer dan de kosten? Het grootste probleem, ik heb toevallig net nog even aan een collega gevraagd die al in een elektrische auto rijdt, van hoe gaat dat nou eigenlijk? Want wij moeten ook wel eens ad hoc nog even ergens heen of even iets ophalen. Nou, met een elektrische auto op dit moment gaat dat dus niet. Want je moet eigenlijk je hele rit of je hele tocht van tevoren goed plannen. Daar is op zich niks mis mee, maar wij moeten ook wel even ergens op inspringen. Ja, maar goed, u moet ooit een keertje wel om naar volledig elektrisch. Ja, dat hoop ik dat kan. Ja. Want de techniek die gaat natuurlijk met grote stappen vooruit. Mm-hmm. Maar ik zie dat voorlopig nog niet gebeuren. Nee, bent u niet wendbaar genoeg. Dank u wel, Bas van Schaik was dat. Gaan we naar Frank Hermans. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe afhankelijk bent u van de auto? Zeer. Ik ben muzikus en ik werk vaak laat. En dan is openbaar vervoer geen optie. Daarnaast denk ik, net als minister Jette, graag Europees. Ik was getrouwd met een Duitse. Ik zou daar ook gaan wonen. Had daar een auto gekocht die ik in Nederland nooit zou kunnen betalen. Dus de auto is in Duitsland veel goedkoper. Mm-hmm. De wegenbelasting is denk ik factor 6 goedkoper dan in Nederland. Dus los het Europees op. En waarom is autorijden niet goedkoper dan vliegen? Het lijkt eerder andersom te zijn. En daarnaast, mijn kleine kinderen die wonen in Duitsland en die mag ik af en toe gaan halen. En dat als ik dat met openbaar vervoer zou moeten doen, dan zouden die kinderen een ontzettende rottijd hebben. Want dat duurt minimaal 2 keer zo lang. Ja. En dan heb ik ook minder tijd. Dus het is echt, ik heb die auto heel hard nodig. Ja, maar de auto, begreep ik, staat op naam van uw Duitse ex-vrouw nog steeds? Nee. Oh, okay. Die moeten importeren. Ja, oké. Okay. En daar heeft de Nederlandse staat ook aardig wat aan verdiend. Ja, precies. Ja. Maar uiteindelijk moeten we die omschakeling maken naar elektrisch, hè? Linksom of rechtsom. Denkt u daar al wel eens over na? Ja, maar wat uw gesprekspartner zal vertellen, die subsidies zijn, laten we diplomatiek zeggen, niet gelijk in de samenleving terechtgekomen. Dus degenen die geld hadden, die hebben inderdaad die Tesla gekocht of die Jaguar, zoals eerder vermeld. Ja. En een tweedehands elektrische auto, ben ik heel benieuwd hoe goed de accu's nog zijn. Want dan zijn de kosten natuurlijk dubbel op, hè, als je die accu moet gaan vervangen. Ja, zo is het. Dank u wel, Frank Hermans was dat. Dank u wel voor uw tijd. Ja, Herman Vollenberg, dat is een goed punt natuurlijk. Als je een tweedehands elektrische auto koopt, dan zit je nog met die accu. Hoe zit dat met die tweedehands auto's die nu op de markt komen? In principe zijn tweedehands elektrische auto's natuurlijk ook prima in staat om aan de vraag te voldoen. In de kwaliteitsachteruitgang ken ik niet exact. Hè. In die zin zijn we allemaal nog niet zo gewend aan elektrisch rijden. Dus dat vond ik wel een interessante opmerking. In het algemeen, kijk, ik zoek de compensatie op dit moment ook niet per se in... Of ik zou hem daar niet zoeken, als ik minister Jette was. In te compenseren per se via de elektrisch rijden. Het kan natuurlijk dat je een extra bonus zou geven voor de tweedehandsmarkt. Voor elektrisch rijden, dat kan. Maar een andere mogelijkheid is dat je mensen sneller laat overschakelen op nieuwere modellen. En de nieuwe modellen zijn allemaal zuiniger. Ja. Dus per saldo betaal je dan toch minder. En dat is ook een mogelijkheid om compensatie te geven bij juist die mensen die dat het hardste nodig hebben. Ja, en hoe doe je dat die dan concreet? Die rijden vaak niet in die nieuwe auto's. Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld eens een tijd geëxperimenteerd met een sloopregeling. Dus dat is dan voor de allervuilste auto's, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat zijn ook de goedkoopste. Dus die zullen ook niet door de rijkste mensen gereden worden. Wel, want die oude dieselauto's was dat toen. Ja, precies. Die zou je dan kunnen zeg maar, als iemand dan een nieuwere tweedehands auto koopt, kan je die compenseren met een bonus. Oh ja. Als die de oude inlevert. Dat hebben we een tijdje gedaan in Nederland. Dat is een hele interessante regeling. Ja, en is die dan generiek? Ja, generiek in de zin dat iedereen die daar gebruik van wil maken, kan er gebruik van maken. In die zin wel. Ja. Ja. Maar niet iedereen rijdt in een oude auto natuurlijk. Nee, zo is het ook. Ik ga praten met iemand die elektrisch rijdt nu. John van der Zeel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat voor auto heeft u? Ja, ik heb een Opel Ampera. Oké. Okay. En ik zeg altijd, die auto heeft hetzelfde probleem als ik. Ik hou ook niet van de kou. En dat is met zijn elektrische auto ook. En dat wordt erg onderschat. Ik kan normaal gesproken 300 kilometer rijden. Maar als het bijvoorbeeld rond de 0 graden is, blijft daar 200 van over. En dan moet ik ook zeker niet de kachel aanzetten. En dat is ook in de zomer het probleem. Als het warm is en je hebt een airco aanstaan, scheelt je dat 70 kilometer. Nou zou ik daar nog mee kunnen leven. Want toen ik vroeger gas reed, had je hetzelfde, kon je ook niet zo ver. Maar het opladen duurt natuurlijk ook best erg lang. Dus je moet echt wel plannen als je naar klanten gaat. Ja. Van oké, ik moet nog een uur, anderhalf uur extra reistijd incalculeren. Ja. En ik snap dat we natuurlijk af moeten van vervuilende auto's. Laat dat duidelijk zijn. Ik ben zeker geen klimaatontkenner. Maar ik denk dat dat nu nog een probleem is. En dat ook de overheid daar niet voor klaar is. Ik woon in een grote stad. En het is echt niet makkelijk als je 's avonds na 6 uur thuis komt nog een plek te vinden om op te laden. Ja, dat is een probleem. Maar ik begrijp dus ook dat u een auto heeft die eigenlijk helemaal niet geschikt is voor ons Hollandse weer. Oh nee, alle elektrische auto's hebben er last van. Want iedere auto verliest capaciteit als die kouder wordt. Okay. Want dan is het ook zo dat de batterij warm gehouden moet worden, omdat die anders te weinig capaciteit heeft of kan bevriezen. Ja, dus geen enkele elektrische auto is eigenlijk gemaakt voor Hollands weer, als ik u nee, en wat ik heel frappant vind, is dat er een jaar terug nog een bericht naar buiten kwam dat de minister zelf voorlopig niet elektrisch rijden, omdat er geen comfortabele auto is. Dan denk ik, nou, dat vind ik aardig boter op het hoofd. U dwingt de rest elektrisch te gaan rijden, wat ik snap, met de uitstoot. Ja. Maar dan willen ze het zelf niet. Ja, nee. Dat vind ik erg raar. Ja, en u zegt dus verder wel een heel goed idee, maar zorg er wel voor dat het voor iedereen ook echt gewoon te doen is. En dat er overal voldoende laadpunten zijn, et cetera. Ik hoorde het ook over het openbaar vervoer. Als ik werk zelf in Rotterdam en woon in Den Haag. Als ik op een 6:15 op mijn werk zou willen zijn, kan ik dat niet. Want er rijdt geen openbaar vervoer zo vroeg. En mijn vrouw werkt in de zorg. En als die zondagochtend om 6:15 moet beginnen, kan ze niet met openbaar vervoer, want de bus gaat pas om 7:00. Ja. En dan redt het niet. Dus ja, ik snap dat dingen moeten veranderen. Daar ben ik zeker niet op tegen. Mm-hmm. Maar dan zouden hun dat eigenlijk ook moeten doen. Want hun zeggen dat ze het niet kunnen. En wij moeten wel. En ik denk dat er zat auto's zijn waar ze het mee kunnen. En hun kunnen ook tijdens een vergadering opladen. Zo is het ook, ja, zeker, ja. Dank, John van der Zeel was dat. Gaan we naar Wilco Pels. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp dat u vindt dat een auto te duur wordt op deze wijze. Nou, dat mensen hebben geen alternatieven. Met de CO2-heffing in plaats van de BPM vanaf 2013... is autorijden voor de gewone man, de verpleegster, de politieman, de onderwijzer, de brandweerman, is het autorijden al 40% duurder geworden. Door de beprijzing. Ja. Als er geen goed gebruikte alternatieven voorhanden zijn, dan is het een ordinaire belastingverhoging. Eerder werd er al, in de uitzending werd er al gezegd, de thuiszorgmedewerkster die weinig verdient, die in die regio werkt, die de auto nodig heeft. Mm-hmm. Het kabinet heeft zelfs de afgelopen 10 jaar om efficiency reden, eigenlijk overal behalve in de Randstad, het openbaar vervoer enorm gesloopt. Mm-hmm. Begrijp me goed. Ik heb een aantal keren elektrische autootjes gereden. Ja. Het rijdt best leuk. Uh-huh. En helaas heeft de vorige spreker gelijk dat hoe kouder het is, hoe korter het bereikt met die auto's. Uh-huh. En wat ook heel raar is, als je het elektrisch rijden wilt bevorderen en auto, uh-huh, elektrische auto's niet uit Nederland wilt exporteren, moet er een gewicht aftrek voor die, voor die batterij. Een, uh-huh, batterij in een auto weegt al wel 400-500 kilo gewoon om te kunnen rijden. Dus elektrische auto's zijn daarom ook zwaar tot zeer zwaar. Uh-huh. Dat maakt dat ze vallen in de hoogste wegenbelastingklasse. Uh-huh. Niet voor niks worden. En na 5 jaar valt die wegenbelastingvrijstelling eraf. Ja. Nou, dat is precies als de leaseauto eruit gaat. Nou, dat maakt dat in plaats van, laten we zeggen, 70, 80 euro, dat het in de maand 200 euro wordt om een elektrische auto te rijden. Dat is voor de gewone man niet te betalen. Dit is echt een weeffout. Maar bovenal, we hebben het hier over de accijnsverhoging. Ja. Er zijn gewoon vrijwel geen elektrische auto's op de markt. Mm-hmm. Dus hoe kun je onder het mom van ga maar elektrisch rijden? Ja. Dit is een ordinaire belastingverhoging. Ja. Die wordt gehaald bij de armsten. We, ja, hebben, bij Op1 is er Carola Schouten geweest. Mm-hmm. Voor de armoede. Ja. Nou, de salarissen van de mensen waar we het, ja, hier over hebben. Die reacties hebben, zien we overigens ook heel veel binnenkomen, hoor. Meneer Pels, dat het heel veel mensen bang zijn dat die tweedeling nog verder vergroot. Dank u wel voor een reactie. Wilco Pels was dat. Ga ik nog even terug naar Herman Volleberg. Ja, we horen nu verschillende mensen zeggen, meneer Volleberg, dat bereik van die accu, die is eigenlijk niet voldoende. Kom ik toch weer terug op die timing van het instellen van deze plannen. Moet je dan toch niet even wachten totdat die elektrische auto iets robuuster is voor algemeen gebruik? Ja, ik denk dat het in het algemeen natuurlijk logisch is dat we nog heel erg moeten wennen aan allerlei kenmerken van zo'n nieuwe technologie. Mm-hmm. En ook de overheid. Dus genoeg laadpalen is natuurlijk zeker een essentiële voorwaarde. Mm-hmm. Nou, ik denk dat het goed is om dit soort signalen af te geven, dat we toch met z'n allen blijven nadenken van hoe gaan we om met ons autogebruik. Mm-hmm. Deze maatregel leidt er ook toe dat je wat minder auto rijdt mogelijk. En dat heeft ook zijn voordelen. Mm-hmm. Dus de omslag naar elektrisch zal niet heel snel gaan, maar geeft daar wel een extra effect op. Ja. Ik hoorde iemand ook zeggen over die wegenbelasting voor elektrisch die stopt na 5 jaar. En inderdaad, de leaseauto's profiteren tot dat moment er vooral van. Mm-hmm. Dus dat zijn de zakelijke rijders. Dat is nou typisch ook iets waar je over na zou kunnen denken. Misschien moet je dat dan continueren, want daarmee heb je de mensen die op de tweedehandsmarkt willen profiteren, wel, help je wel. En dat moet wel goed doordacht worden. En ik hoop ook dat het kabinet dat doet. Ja, we hebben ook een reactie, hoor, van het ministerie van EZK. Die zeggen, ja, het kabinet werkt aan een noodzakelijk pakket maatregelen om het gat naar de klimaatdoelen te dichten. De gesprekken hierover zijn nog in volle gang. Wij kwalificeren dit daarom als selectief en prematuur. Dan hebben we het over de plannen die de NOS dus nu heeft gepresenteerd van minister Jetten. Uiteindelijk moet het totale pakket aan maatregelen ervoor zorgen dat iedereen de klimaat- en energietransitie mee kan maken. Dus de vraag is, hoe gaan ze dat dan vormgeven? Dat weten we nog niet. Ja. Nee, maar hier ben ik het dus heel erg mee eens. Hè. Dus ik vind ook dat je goed na moet denken over een pakket waarbij dus iedereen, zeg maar, mee, mm-hmm, kan in die transitie. Dus, ja, dat is correct geformuleerd. En daar zitten vast nog leuke ideeën in die mogelijk nog helemaal niet in het publieke debat nu een rol spelen. Zoals ik er net een paar, ja, noemde. Ja. Dus we moeten dat even afwachten, denk ik. Gaan we even naar Han ten Broeke van branchevereniging BOVAG. Meneer ten Broeke, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de zakelijke markt die moet helemaal elektrisch worden vanaf 2025. Mm-hmm. Hoe ver zijn we al in die ontwikkeling? Nou, die gaan heel hard. Zeker, zeg maar, zakelijke markt bij grote floten, bedrijven die al lang kiezen voor EV. Dus daar gaat het eigenlijk best aardig. Alleen wat we nu zien, we hebben nu zo'n 360.000 elektrische auto's op de Nederlandse wegen. Dat is veel minder dan de meeste mensen aannemen, omdat er zoveel over gesproken wordt. En je moet dat afzetten tegen de 9 miljoen auto's die er rijden. Mm-hmm. En dat worden er 10 in 2030. Ja. Dus er komen nog 1 miljoen auto's bij, heeft met de bevolkingsgroei te maken. Nou, hoe kunnen we nou voor zorgen dat die 1 miljoen extra auto's, dat die zo schoon mogelijk zijn? Nou, dat doe je niet met het type plannen wat nu lijkt in de lucht te komen. Maar ik zeg het direct bij, ik ga alleen maar reageren op echte plannen. Dit zijn voorlopig, ja, nog even luchtballonnetjes. En die hebben ook te maken met wat die groep van ambtenaren die aan het werk is gezet om, zeg maar, alles wat ze konden bedenken om die doelstellingen voor CO2 te halen om die te bereiken. Mm-hmm. Nou, daar hebben wij met een aantal organisaties een alternatief voor verzonnen 2 jaar geleden. Dat spectaculair beter scoorde dan waar het kabinet zelf mee kwam. Hebben ze ook wel wat uit overgenomen hoor, betalen naar gebruik en zo. En een van de dingen die we daarin hadden zijn hernieuwbare brandstoffen. Nou, daar lijkt het kabinet ook nu aan te denken. Mm-hmm. Dat levert inderdaad veel CO2 op. Maar dan moet je dus wel het betaalbaar houden. En dat zit ook in de reacties van al uw inwellers. Want ja, die auto is al jaren in Nederland natuurlijk een melkkoe. Ja. Maar ja, om mensen nu dan ook als makke schapen te blijven behandelen, u merkt al in uw eigen uitzending dat daar zijn ze niet meer toe bereid. En dat is maar goed ook. Ja. Want dit is nou precies de transitie waar heel veel mensen die willen wel. Mensen willen best schoner rijden, hybride, het liefst ook EV. Maar dan moet je het wel betaalbaar maken. Ja. En Nederland heeft, een beetje Cruyffiaans misschien, maar ons grootste nadeel zijn de kleine afstanden, maar dat is juist het grootste voordeel bij elektrisch rijden. Want nou, ik rij zelf ook 100% elektrisch. Inderdaad, in de winter heb je minder batterijcapaciteit. Ja. Maar ja, onze afstanden zijn zodanig dat dat voor Nederland nog niet zoveel uitmaakt. Dus wil je hier die markt stimuleren, dan moet je ook stimuleren. Niet alleen mensen die elektrische auto inknuppelen en die mensen die het niet kunnen, vervolgens eigenlijk voor de bus gooien in plaats van dat je ze erin krijgt. Dus dat moet een veel omvattender pakket zijn. En als het goed is, komt het ministerie daar ook mee. Maar we weten dus nog niet hoe dat exact wordt ingevuld. Dank u wel. Hand in Broeke van de BOVAG was dat. Ga ik nog praten met Robin Berg, de oprichter van WeDrive Solar van elektrische deelauto's. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft veel ervaring met de aanschaf van elektrische auto's, kan ik me voorstellen. Worden elektrische auto's goedkoper de laatste jaren of gaat dat heel langzaam? Nou, je zag eigenlijk tijdens COVID dat het iets omhoog ging, ook door de chips tekorten. De laatste tijd zien we wel weer een prijsdaling. En die lijkt zich nu wel door te gaan zetten. Okay. Dat met name de productie was eerst altijd een probleem. Hè. Er waren te weinig productiecapaciteit voor elektrische auto's. En dat begint nu wereldwijd behoorlijk op stoom te komen. Oké, en wat is dan een stuk goedkoper? Nou, we zien nu prijsverlagingen van een paar duizend euro tot 9000 euro bij nieuwe elektrische auto's. Wij verkopen ook af en toe natuurlijk een elektrische deelauto. Als die 4 of 5 jaar gebruikt is, dan overigens nog prima actieradius heeft. Want je ziet wel dat die kwaliteit ook van tweedehands auto's echt wel een stuk beter wordt. Okay. En ook daar zien we een andere situatie dan een tijdje geleden. Want ook die auto's staan al wat langer te koop en moeten al echt af en toe met de prijs zakken, zeg maar, om ook die tweedehands elektrische auto's verkocht te krijgen. Oké, dus dat gaat de goede kant op wat dat betreft. Ja. Dank u wel, Robin Berg van WeDrive Solar. Ook dank meneer Vollenberg, hoogleraar Economie van Milieubeleid aan de Tilburg Universiteit, dat u dit afgelopen half uur ons bij wilde staan met uw kennis. Het is namelijk het einde van Stand.nl voor vandaag hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling autorijden moet betaalbaar blijven voor iedereen. De discussie gaat zoals altijd verder in onze community. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Wie vaak de A29 Rotterdam-Antwerpen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Begin mei is de Heinenoordtunnel 1 week in beide richtingen afgesloten. De maanden juni en juli is de Haringvlietbrug dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach, er is altijd iets te doen. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the Piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Ik word misschien ontslagen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Geen haast, ik neem de tijd. Ik fiets naar school, al de buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school, dat maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Ik heb letsel opgelopen door een bedrijfsongeval. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. De Amerikaanse nieuwszender Fox schikt dus in de lasterzaak en maakte bijna $800 miljoen over aan stemcomputerfabrikant Dominion. Wat zijn de journalistieke gevolgen van het uitblijven van deze rechtszaak? Die bespreken we zo in het Mediaforum. Nu eerst: Rusland spioneert in de Noord- en Oostzee. Daarover meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Rusland brengt op de Noordzee en de Oostzee in kaart welke belangrijke datakabels en stroomverbindingen er op de zeebodem liggen. Dat doen ze in het geheim met marine- en visserschepen met het oog op sabotage. Dat meldt de Deense publieke omroep in samenwerking met collega-omroepen in Noorwegen, Zweden en Finland. De Russen varen zonder locatie- en identificatiesystemen. Door het radioverkeer van de Russen te onderscheppen konden verslaggevers toch de activiteiten van de schepen volgen. De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML blijft groeien, ondanks de onzekerheid rond China. In het eerste kwartaal was de omzet €6,7 miljard. Een jaar geleden nog €3,5 miljard. Volgens ASML kon apparatuur eerder worden geleverd dan gedacht. Vanwege westerse exportbeperkingen tegen China mag ASML geen nieuwe chipmachines aan Peking verkopen. Maar daar heeft het bedrijf, volgens economieredacteur Nick Wouters, niet zoveel last van. Ze hebben eerder ook wel al gezegd, die beperking die heeft voor ons geen gevolgen. Die is van toepassing op de meest geavanceerde technologie en niet op de meer gangbare technologie, zeg maar de massa die ze verkopen. Dus ze verwachten dit jaar met 20-25% te groeien. De kwartaalwinst van ASML was ongeveer 2 miljard, bijna 3 keer zoveel als een jaar eerder. Het dodental als gevolg van de grote brand gisteren in een ziekenhuis in Peking is opgelopen tot 29. Volgens de Chinese autoriteiten lagen bijna alle slachtoffers op een afdeling voor ernstig zieke patiënten. Mensen klommen uit de ramen en aan elkaar geknoopte lakens en airco-installaties. Bij een veehouder in de provincie Utrecht zijn bijna 130 verwaarloosde koeien in beslag genomen. 5 waren er zo slecht aan toe dat ze moesten worden afgemaakt. De politie heeft de veehouder opgepakt omdat hij een inspecteur van de NVWA bedreigde. De Randstad is oververtegenwoordigd in de Tweede Kamer, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar het idee dat de regio daarop niet wordt vertegenwoordigd klopt niet, meldt NRC. Er zijn ook relatief veel Kamerleden uit Noord-Friesland, Twente en Delfzijl. De nieuwste trein van NS rijdt deze ochtend voor het eerst in de dienstregeling. De Intercity nieuwe generatie is de opvolger van de Vira en werd afgelopen maanden al getest. Via Amsterdam Centraal gaat hij nu over de hoge snelheidslijn naar Rotterdam. En deze treinfanaten zijn midden in de nacht opgestaan om de eerste rit mee te kunnen maken. Hij rijdt heel erg soepel, vind ik. En ook mooi met die lichten en alles. Nou, ik heb heel veel treinen in mijn leven gedaan. In Duitsland, Frankrijk, België. En dit is wel een van de soepelste die ik heb gedaan. Wat echt hoort bij een nieuwe trein. Ik vind het echt een geslaagd trein, eerlijk waar. De ICNG kan maximaal 200 km per uur rijden. En dat is een stuk harder dan een gewone Intercity. Door de hoge prijzen kochten mensen vorig jaar minder A-merken en meer huismerken. Merken zoals Unox en Campina hebben daardoor een paar €100 miljoen aan omzet verloren, blijkt uit onderzoek. Naast de huismerken kozen consumenten soms ook voor een ander product om de prijs te drukken, zoals gekookte worst in plaats van rosbief. De totale omzet van de A-merken groeide vorig jaar nog wel met 2,9%. Dat komt vooral door de hoge inflatie, want in aantallen verkochten de A-merken minder artikelen. En het weer, eerst zonnig, vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft droog vandaag en er staat een stevige noordoostenwind. Het wordt een graad of 15. Morgen bewolkt, vooral 's ochtends regen en ongeveer 11 graden. Gaan we naar de situatie op de weg. Dennis Mooi zit bij de ANWB. Dennis, hoe is het op de weg? Nou, er staat nu een handjevol files. De vertragingen stellen over het algemeen niet veel voor. Behalve dan op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Want er is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek levert dat 5 kilometer file op. Er zijn 2 rijstroken dicht. Oponthoud is een half uur. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speelbewust. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros, de omroep voor ons. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Het digitaal transformeren van uw organisatie is een spannende reis. Als partner neemt Capgemini u mee en laat u de volledige potentie van cloud ervaren. Zie Capgemini als de gids die samen met u uw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst, zodat u nog groter kunt dromen, sneller en beter kunt werken. Capgemini, get the future you want. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Geen rechtszaak, wel een gepeperde rekening om de lasterzaak te schikken voor nieuwszender Fox. En landbouwakkoord geklapt? Oh nee, toch niet. Nou, dat zijn de zaken die we dit half uur de revue laten passeren en die we bespreken met Wart Wijndels, hoofdredacteur van Vrij Nederland, en Hansje van der Beek, onderzoeksjournalist van Argos. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Wart, ik begin bij jou. Jouw moment gaat over weer iemand, zal ik dat zo zeggen, die van Twitter verdwijnt? Ja, dat is wel een terechte constatering, denk ik, Roos. Ja. Ja, Joost Schellevis, tech-redacteur bij de NOS. Ik volg hem al zeker 10 jaar op Twitter. En 2012, 2013, die tijd was Twitter een soort filterbubbel. Dat wel, waarin we elkaar een beetje aankeken van... oh ja, jij zit in de politiek, jij zit in de wetenschap, jij bent een journalist. En ik vond het allemaal super relevant en interessant in die tijd. En heel soms, als je dan een tweet had die viraal ging... dan kreeg je na een dag of twee kreeg je een paar hele rare reacties nog... van mensen in de periferie van Twitter... waar je eigenlijk helemaal niet van bewust was dat die er ook zaten... die dan alles van een heel ander perspectief gingen bekijken... waarvan jij dacht, dit is niet meer relevant... En wat er eigenlijk gebeurd is de afgelopen maanden... is dat feestje, dat gezellige intieme verjaardagsfeestje van Twitter... van de afgelopen jaren, is veranderd in een soort, dat soort van gecrashed... door grote hordes mensen die je helemaal niet hebt uitgenodigd. En dat heeft te maken met het algoritme wat veranderd is... waardoor je eigenlijk de hele tijd in contact komt... met mensen waar je niet voor gekozen hebt. En ik denk dat dat de reden is, of eigenlijk dat heeft Joost dat wel aangegeven. Ja. Hij publiceert zijn producties bij de NOS op Twitter. Mm-hmm. En daar wordt dan mee aan de haal gegaan. En die ja, die toon en de manier waarop hij behandeld wordt op Twitter... Mm-hmm. heeft hem uiteindelijk doen besluiten om het medium te verlaten. Ja. En ja, wat ik eigenlijk voor de duidelijkheid, hij had een stuk gepubliceerd dat ging over de dreiging die vanuit... Van extreemrechts. Extreemrechts komt, exact. En de reacties... Dat was een menen AIVD-rapport van vorige week. Ja. En de reacties daarop waren de druppel. Maar het speelt natuurlijk al maanden. Mm-hmm. Het speelt eigenlijk sinds Elon Musk dat algoritme veranderd heeft. Ja. En jij herkent dat persoonlijk ook? Ja, ik merk dat ik veel sneller dan vroeger bij tweets... die een bepaald standpunt bevatten... of een bepaald perspectief op de werkelijkheid bevatten... wat niet welgevallig is bij een bepaalde andere groep... Mm-hmm. dat ik veel sneller die disqualificaties over me heen krijg... van de ander. Ja, en dat zijn er veel, dat zag je bij Joost Schellevis ook. Als je Joost de reacties op zijn tweet bekijkt... dan zakt de moedje echt in de schoenen. En ik denk dat we eigenlijk een heel interessant, leuk, leerzaam platform... aan het verliezen zijn op deze manier. En dat vandaar dat ik het even wilde benoemen. Het is wel vreemd dat het algoritme dat doet. Want blijkbaar gaan mensen er dus nu af. Terwijl je zou denken dat een bedrijf als Twitter niet wil... dat het zo gaat clashen... dat mensen zeggen, nou, voor mij hoeft het hier niet meer. Dus je zou denken dat dat algoritme straks alweer zal worden aangepast. En dat misschien... Dat is onder de aanname dat er verstandig beleid bij Twitter wordt uitgevoerd. En je hebt gezien dat met het invoeren van een abonnementsmodel... en het wegknijpen van mensen die dat niet betalen... En het labelen van nieuwsorganisaties als door de overheid betaald. Mm-hmm. En toen was er een publieke omroep die daartegen protesteerde. En die had tegen Musk gezegd, ja, wij zijn voor minder dan 70% door de overheid betaald. En toen had Musk het label aangepast. Dat vond ik dan wel grappig. Mm-hmm. 69% government funded. Ja. Maar goed, het is gewoon... Geen rol speelt. Nee. Dan, maar het hele concept van... Het idee van reclame... Elon Musk was natuurlijk om mensen te laten betalen. Want hij zei, dat daar zullen dan echte mensen achter zitten. Dan zijn we van die bots af. Maar jij hebt niet het idee dat dat nog... Nee, ik heb niet het gevoel dat zoden aan de dijk zet... en dat een interessant platform oplevert momenteel. Hansi, jij maakte ooit de documentaire Handboek voor Haatzaaiers... waarin het ook ging over extreemrechtse denkbeelden... die op een geniepige manier via sociale media... en het gedachtegoed van jongeren wordt geplant. Ja. Zou je dit daar ook onder scharen? Nou, wat je ziet... Het was een soort... omdat extreemrechts werd aangesproken... kreeg je ook deze groep achter je aan. En dat is geen leuke groep om achter je aan te krijgen. Dat zag je ook in die medialogica die wij hadden gemaakt. En dat zit geniepig in elkaar. En dat komen allemaal theorieën... die ik eigenlijk niet eens weer wil benoemen hier in deze uitzending. Want dan ga je dat verhaal weer verspreiden. Maar dat werkt hierin. Indoor. En dit is een groep. Dus als je die een klein steekje geeft, dan ontwikkelt zich dat groot. Ja. Ja. Wat Joost doet, Schellevis, die dus nu vertrokken zegt zijn van Twitter. Hij gaat ook serieus in op een aantal van de reacties. Best wel veel eigenlijk onder zijn tweet. Ik heb ze met interesse gelezen. Dat doet hij altijd. Hè? Dat is een investering die hij al jaren doet. Ja. Maar dat geeft wel dat het weer stimuleert. Hè? Als je de vraag reageert, is, werkt ik heb dat ooit nou? geleerd ik snap van wel een, dat je, een dat je... ervaren Twitteraar... don't feed the trolls. Ja. Ja, maar ik snap ook wel... het is ook een medium toch waarin je met elkaar in gesprek gaat. Dus dan zou je zeggen, ja, dan wil je ook juist toch die ander... met die ander in gesprek gaan. Ja, als die persoon rationeel is en geen dingen verspreidt die niet waar zijn. Okay. Maar het zijn natuurlijk heel je wil dat tegenspreken. Ik snap dat ook heel goed. Ja, maar je moet het eigenlijk niet doen. Nou, je moet je van bewust zijn dat het versterkt. En wat je vooral moet doen, denk ik, als je dan toch ergens op wil reageren, kan je natuurlijk een screenshot doen. En daar dan gaat het in ieder geval niet dat wereldje weer helemaal aanwakkeren. Hansje, jouw mediamoment gaat over een internationaal collectief dat het werk van een vermoorde journalist heeft voortgezet. Vertel. Ja, Forbidden Stories is een collectief wat van 30 media uit verschillende landen, of 30 landen verschillende media, die samenwerken om als er een journalist vermoord is, dat werk voort te zetten. En NRC heeft daar gisteren een stuk over gepubliceerd. En zij zitten dus in dat collectief. En dit gaat over een journalist die was bezig met een verhaal over een nikkelmijn en hoeveel gezondheidsproblemen dat veroorzaakte in Colombia. Ik vind het heel mooi dat je kan aandacht besteden aan hoe slecht het staat met de persvrijheid en hoe journalisten behandeld worden. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat het verhaal wordt gemaakt. Mm-hmm. En dat de reden waarom iemand vermoord is, een verhaal wat stil moet worden gehouden, de forbidden story, dat dat naar boven komt. Dus ik vind een heel creatief en slimme oplossing voor... Dat heeft er geen zin om iemand te vermoorden. Nee, want hoe werkt het nu met deze journalist? Rafael Moreno, die is dus vermoord, een onderzoeksjournalist. Mm-hmm. Maar hij postte zijn informatie, alles wat hij had, op een plek waar andere journalisten ook bij konden. Of althans, het was het idee dat hij had. Ja, dat was het plan, hè? Ja, ja, en er zijn dus ook de media hebben dus ook toegang gekregen tot mails van hem en zo. Dus ja, dan kunnen zij dat voortzetten. Hij wil dat dan natuurlijk verspreiden en bekendmaken. En dus. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook hartstikke slim voor alle journalisten, toch? Zou je zeggen, Bart, dat er gewoon één vergaarbak komt waar je dat soort informatie in kwijt kan? Of zeg jij dan juist... qua concurrentie misschien een beetje gevoelig? Daar zijn wel oplossingen voor te verzinnen. Want ik snap, dat is wel een ander perspectief op diezelfde werkelijkheid. Dat je ook een concurrentieverhaal natuurlijk hebt. Maar je kan ook zeggen van, ik zet dat op een Google Drive of iets wat nog beter beveiligd is. En als dat een week niet geopend wordt door mij, dan krijgt iemand anders het wachtwoord gestuurd. Ja. Dat zijn dingen die je eenvoudig kunt inrichten. En dan mag het wel naar een concurrent. Of dan mag het wel naar Forbidden Stories. En dan is het wel out in the open. Want dan ben ik immers vermoord. Ja, het is wel ingewikkeld met anonieme bronnen en dat soort dingen. Hè. Dat blijft ingewikkeld. Het is een ingewikkeld verhaal om je research over te dragen. Ja, dat is vaak jarenlang langzaam ergens binnenkomen. En dan kun je, en dan komt ineens Roos Abelman binnenwandelen. Hallo, ik neem het over vanaf hier. Dat is toch even schrik. Nou ja, dan is dus wel de vraag. Het is dus goed, zeg jij Hansje, denk jij ook wel, Bart, dat dit er is dus? Dat dit kan? Ja, zeker. Het is alleen ontzettend hoe goed. Doe je dat nou zorgvuldig? Ja. Nou, dat is een zoektocht. Ja, je hoeft natuurlijk niet letterlijk het werk over te maken. Als je weet dat iemand bezig is met een verhaal over een nikkelmijn, dan ga je gewoon een verhaal maken daarover. En ik weet niet of het nodig is dat je precies zijn vraagstelling, haar vraagstelling gaat beantwoorden. Het moet gewoon zo'n het moet duidelijk zijn dat het vermoorden van journalisten niet tot gevolg heeft dat onderwerp vervolgens niet meer behandeld wordt. Dat is wat de kern is. Ja. Dan, kent u die mop van die Fox-rechtszaak? Die kwam er dus niet. Het zou een historische zaak moeten worden van de fabrikant van stemmachines Dominion tegen Fox News. Maar helaas, hij ging niet door. Hij is met een schikking afgewend. Just as opening statements were set to begin, a blockbuster settlement was announced in Dominion's defamation lawsuit against Fox. Fox cutting a huge check, $787,500,000 for its lies, paid from Fox to Dominion. Along with an admission from Fox that, they aired lies to its viewers in the aftermath of the 2020 election. Ja, Hansje, Fox betaalt nu een schadevergoeding van, ik rond hem eventjes af naar boven, krap $800 miljoen. Dollar, ja. Is daarmee de waarheid nu voldoende naar boven gekomen wat jou betreft? Nou, volgens mij is het wel duidelijk dat het zo is dat er leugens zijn verspreid. Hè? En dat er ook achter de schermen dat men dat bekend is. Die informatie is al naar buiten gekomen via dat bedrijf. Dus ja, en dat niet alleen. Een rechter heeft ook al gezegd dat zo is. Alleen een jury moest nu gaan bepalen of daar een strafmaat bij hoort. Ja, dat gaat er dus ook nog om. In dat geval zou de vraag ook zijn, is dat met bewust gedaan? Hè? Mm-hmm. Slechte intenties. Maar ik denk dat die informatie wel naar buiten is. Maar wat zo'n rechtszaak natuurlijk ook tot gevolg heeft, is constant aandacht. Als al die presentatoren daar... Tucker Carlson in de stoeltjes daar. Ja, dan zeker. Zouden ook de mensen die Fox kijken daarnaar kijken. En dan zou misschien die waarheid vaker worden verspreid of beter worden verspreid. Dus ja, dat is wel heel jammer. Ja, we krijgen dus geen uitgerechte rechtszaak van een aantal weken met kopstukken van Fox. Dat is ook precies waarom ze zo'n hoog bedrag hebben betaald natuurlijk. Ja. Om dat te voorkomen. En, maar vind jij dat onbevredigend? Nou, het is wel heel duidelijk dat ze dus niet de waarheid hebben verteld. En dat geven ze ook toe in die verklaring. Dus op een bepaalde manier is dit wel een soort van bevrediging. Van, we hebben hier nu daadwerkelijk zwart op wit van Fox zelf. Wij liegen en wij zijn journalistiek onbetrouwbaar. Dat is wel een goed moment in de tijd om even bij stil te houden wel een kleine slag om de arm. Ze hebben niet gezegd alles wat we zeiden. Dan blijft er nog... En dat is natuurlijk ook niet waar. Er zijn ook heel veel dingen die ze zeggen die wel waar zijn. Maar dit was niet waar en dat hebben ze toegegeven. En ze hebben dus zo'n groot bedrag betaald. Het is op zich niet... het is geloof ik een kwart van hun winst. Maar het is wel heel belangrijk voor... zeggen de goede gemeente, om te zien dat Fox hier door het stof moet gaan. Ja. Alleen, wat je zegt, het publiek heeft nu niet, het publiek dat Fox bekijkt, heeft nu niet heel sterk het gevoel. Want ze hoeven niet te rectificeren. Ze hebben er in hun eigen uitzending maar heel kort aandacht aan besteed. Dus het is wel een gemiste kans in die zin. Ja. Maar je kan je ook afvragen, want er is natuurlijk heel veel informatie verzameld in aanloop naar deze. Of dat niet op een andere manier alsnog tot gevolgen gaat leiden. Dus dat, zou maar zeggen, die $750 miljoen die ze betaald hebben om dit te voorkomen, uiteindelijk toch niet gaat voorkomen dat. Ja, dat is de vraag. Het ging hier gisteren aan tafel ook over deze zaak. Toen het nog leek dat er geen schikking zou komen. Toen zat hier politiek commentator Wouter de Winter. En die hoopte dat ook echt, omdat een groot geldbedrag Fox geen pijn doet. En de zender er dan te gemakkelijk vanaf komt. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is in zekere zin ook een overwinning dus voor Fox. Ik denk dat het voor een deel zo ervaren wordt, ja. Ja. Hoewel die 750 miljoen wel pijn doet, denk ik. Maar goed. Ja, een kwart van je winst is niet weinig natuurlijk. Maar het komt blijkbaar. Nou ja, dat. En de vraag is natuurlijk ook, het gaat natuurlijk om de kijkers van Fox News. Die hebben te horen gekregen dat iets niet klopt. En een groot deel daarvan, begreep ik, gelooft dat ook nog steeds. Ja, en nu is het een melding van, nou, dus en dat blijft zo. Ja. Ja, ik denk niet dat dat, ze gaan hier niet steeds op in. Nee. Nee. Nou, schikking was natuurlijk groot internationaal nieuws ook. Hè. Het was hier nieuws, het was overal nieuws. En ook op alle Amerikaanse nieuwskanalen natuurlijk was het verhaal van de dag. Behalve op Fox News zelf, zoals jij al zei, Bart. Fox heeft in een statement online wel gezegd dat deze schikking laat zien dat Fox de hoogste journalistieke standaarden na wil blijven streven. Geloven jullie dat? Nou, ik vind het een hele creatieve manier van omgaan met de werkelijkheid. Maar dat is wel vaker bij Fox natuurlijk. Geloof jij het? Nee, jij wel? Nee. Ik moet nog even melden dat de juridische problemen van Fox News met deze schikking niet helemaal voorbij zijn. Er is nog een andere stemcomputerfabrikant, Smartmatic. En die eist in een vergelijkbare smaadzaak maar liefst $2.7 miljard. En vorige maand gaf een rechter in New York die zaak nog groen licht. Dus het kan zijn dat ze alsnog voor de rechter worden gesleept, maar dan door een andere fabrikant. Het zou heel mooi zijn dat zij dat uit principe dus gewoon doorzetten. En dan die andere mop, die van het landbouwakkoord, dat zou zijn geklapt. Het landbouwakkoord hangt aan een zijden draadje. Het is geklapt. De onderhandelingen zijn geklapt, dus de gesprekken zijn nog niet heel erg goed gegaan. Nou, we dachten vanmorgen even, het is geklapt, want de Telegraaf pushte dat. Even leek het erop dat de boel geklapt was. Het is niet makkelijk. Het is echt niet makkelijk. Er zijn hele grote onderwerpen die ook nog echt heel ver uit elkaar liggen. Het landbouwakkoord is niet geklapt. Ja, Hansje. Jij hebt ook allerlei meldingen aanstaan op je telefoon. De zogenoemde pushmeldingen van nieuwsbedrijven. Nee, heb ik niet. Maar je kreeg wel verschillende berichten binnen hierover op je telefoon, hè? Geklapt, nou ja, ik kijk gewoon zo nu en dan wel inderdaad op de nieuwssite. Ja, een Telegraaf zei dat het geklapt was. Of eigenlijk dat de gemeenschappelijke gesprekken geklapt waren. Ja. Begreep ik achteraf dat er was gezegd. En dan open je 5 minuten later weer even de nieuwssite en dan staat er toch niet geklapt. Ja. Wat is er nou gebeurd? Welk doel heeft, hoe komt dat nou? Er is natuurlijk een reden dat de Telegraaf denkt dat het geklapt is. Dus er is informatie gelekt, of gezegd, of gedaan, richting de Telegraaf. Dat moet een manier zijn om een druk te zetten op een of andere manier. En van wie komt die? En waarom? Ja, wat is het doel? Dat vraag ik me wel af. Ik hoor hier een nieuwe aflevering van Argos in aanbouw. Nee, ja, dit gaat natuurlijk allemaal om belangen. En het is de vraag of het, ik denk dat de Telegraaf het misschien wel net zo heeft geformuleerd dat het nog klopt. Maar ik ben wel benieuwd naar de belangen daarachter, dat het de suggestie daar was. Dat is een super relevante vraag. Want waarom moest dit naar buiten op die manier? Ja, dan kwam ook wel heel snel naar buiten dat het niet was geklapt. Ja. Dus is het nou gelukt of is het dan niet gelukt ook wat diegenen of diegene voor ogen had hiermee? Dat is ook nog een vraag, toch? Ja, ik denk wel dat de druk weer gezet is. We kijken er allemaal weer naar. Dat is er in ieder geval aan de hand. Er wordt weer over gesproken. Ja. Ja. Alsof er al niet voldoende druk op zat. Dit is wel een dossier waar redelijk wat druk op zit. Ja. Ja, de bedoeling was namelijk dat er eerst in maart een akkoord zou zijn. Toen april. LTO wil nu uiterlijk in de week van 8 mei duidelijkheid hebben. Ja. Maar ik hoor ook al stemmen die zeggen, nou ja, we moeten niet echt een datum noemen als er maar een goed akkoord ligt waar iedereen mee door een deur kan. Ja, maar dit probleem moet natuurlijk al worden opgelost sinds 2019, 18. De eerste boerenprotesten waren in 2019. Ja, nou dan bekijk je het heel erg vanuit het huidige tijdsgevricht. Maar je kan, als je zo maar zeggen, de problematiek in zijn genesis bekijkt, zie je dat in de jaren 70 al. maar goed, misschien Ja. Dus. Kijk, wat het probleem is natuurlijk dat er twee totaal parallele universums bestaan, waarbij er niet eens hetzelfde idioom is. Dus als je een bepaald middel wat je op je crops doet, op je aardappelen, als je dat de ene helft van de mensen die daar zitten noemt dat pesticiden, mm-hmm. en de andere helft noemt het gewasbeschermingsmiddelen. En probeer die maar eens bij elkaar te krijgen, die twee universums. En daarom duurt het zo lang. Ja, en waren er maar twee partijen ook die aan tafel zitten? Het zijn er 50. Het zijn er 50. Ja. Ja. Ja. Is het dan te doen, denk je? Ik zou het niet willen doen. Je zou het niet willen doen. Nee, oud-minister Ze hebben Pieter... hier in Polen veel ervaring mee op de landdagen. Daar schijnen. Oud-minister Pieter Messemius had daar gisteravond aan tafel bij Op1 een idee over. Je gaat mensen aan tafel zetten die al 10 jaar met elkaar aan tafel zitten. En al 10 jaar niet de oplossing hebben bedacht. Als ik daar zou zitten, zou ik nou denk ik inderdaad zeggen, er zitten geen 50 partijen aan tafel. Maar uiteindelijk zitten er minder aan tafel die de besluiten gaan nemen. En daar moet je nou op gaan concentreren en dat klein gaan maken. Dus laat hem rustig van die 50, laat hem eens een keer 46 afvallen. Ja, precies, een kleine met de kleinere groep. Ja. En dan met de koppen bij elkaar. Ja, en hoe lang gaat dat dan duren? Want welke moeten eraf en welke mogen blijven zitten? Ja, en wat gebeurt er als je die wegwijst? Hè? Want dat is ook vaker gebeurd. Ja, die gaan dan weer... Ja. We zijn buitenspel gezet. Ja. Ja. Eigenlijk is de onderliggende vraag ook... kun je dit op deze manier, met Oer-Hollands polderen... met alle organisaties, is dit probleem zo op te lossen? Het zou natuurlijk mooi zijn. Alleen de vraag is, kan het? Het lijkt onmogelijk op dit moment. Als je de belangen inderdaad zo uit elkaar liggen... als je echt niet... Als je eigenlijk niet door de deur past met z'n vijftigen... ja, dan moet. Hoe ga je het dan doen? Het past gewoon niet. Ben je daarmee eens, Bart? Ja, ik zie dus geen. Dat betekent dat in Den Haag de regie moet worden genomen en er doorgezet moet worden. En dat er dan dus maar partijen niet blij mee zijn met alle gevolgen van ding. Ja, maar dat zal ook niet zonder gevolgen. Ik vind het al een behoorlijke aanname dat Den Haag zo daadkrachtig wordt ineens. Maar mocht dat gebeuren, dan verwacht ik ook nog wel wat gevolgen. Op de snelweg. Laten we morgen om 2 uur afspreken bij de Markthal in Rotterdam. Ik ben een echt persoon, net als jij, zie ik je daar. Dat bericht stuurde een nieuwe chatbot van Snapchat naar een verslaggever van het AD. Mediadeskundigen reageren verbijsterd en roepen Snapchat ter verantwoording. En de organisaties 113 Zelfmoordpreventie en de Kindertelefoon die maken zich zorgen. Ja, Bart, die nieuwe functie bij chatbot heet My AI. Ja. Jij hebt het gisteren ook zitten bekijken met je zoon. Ja. En ging het niet over of het een echt mens of niet was, maar vooral over hoe de bot hele werkstukken van je zoon kon gaan maken, begreep ik. Ja, dat was natuurlijk. Mijn zoon vertelde al een paar weken geleden dat verschillende kinderen in zijn klas een 1 hadden gekregen voor een boekverslagen Nederlands, omdat het evident was, bijvoorbeeld door het gebruik van het woord evident, dat deze 13-jarige leerling het niet zelf had geschreven. En, Want even voor de duidelijkheid, je kunt dan zo'n chatbot kun je een vraag voorleggen. Maak ja, een werkstuk nou, dat was over... nog ChatGPT, maar daar moet je echt nog een account voor aanmaken en zo. Ja. Maar het is nu eigenlijk ontsloten, ja, midden in het universum van die jonge mens. Hè. Ja. Snapchat is natuurlijk een heel belangrijk communicatiemiddel. Ja. En daar is ineens een van je contacten, is zo'n ChatGPT chatbot, zou ik maar zeggen. En daar kun je een vraag aan stellen? Daar kun je dus aan vragen van schrijf een opstel van 500 woorden over de voor- en nadelen van online lessen. Ja. Nou, hop. Een seconde later staat dat opstel er. Het is wel heel duidelijk voor een leraar op een middelbare school dat het niet geschreven is door een leerling. Maar dan is de volgende vraag, schrijf een opstel met het taalgebruik van een 13-jarige. Dan is het alweer een ander opstel. Dus je kan daar... En mijn vrouw die kijkt opstellen na van studenten geneeskunde. Mm-hmm. Nou, daar blijkt dus ook nu een significant percentage ChatGPT-werkstukken. Dus het is echt een heel groot probleem in het onderwijs aan het worden. Ja. En dit, ik moet zeggen, ik heb dit een klein beetje een storm in een glas water gevonden. Want er is heel actief geprobeerd om de chatbot tot een individu te creëren door deze... Hè, dus de vraag is van, ben jij een echt mens of zo? Dus ja. Ik denk dat heel veel, bijna iedere jongere die dit, deze module in zijn telefoon aantreft, redelijk snel tot de overtuiging komt dat het geen mens is. Al is het maar omdat de eerste mededeling van de chatbot in de chat is dat het een chatbot is. Ja, en ik had ook gezien, wat gebeurt er dan als je dus naar de afspraak gaat? Ja. Niets. Dat is dus juist ook misschien wel het probleem. Als je kwetsbaar bent en je bent jong en je bent eenzaam en je denkt iemand gevonden te hebben die jou begrijpt en je maakt daar een afspraak mee. En ik vind het niet realistisch dat je denkt dat je echt met een... dat heet ook mij... Weet je, de jongeren zijn echt wel media-savvy. Er wordt wel erg van de naïviteit van de jongeren uitgegaan. Mm-hmm. En ik vind het heel belangrijk dat deze ontwikkelingen op de voet gevolgd worden. En dat er vanuit een ethisch perspectief heel scherp op... En er roepen mensen van een chatbot moet zich niet gaan voordoen als een mens. Daar zitten allemaal hele verstandige gedachten achter. Maar om nou te zeggen, want de kop was... De chatbot lokt kinderen naar Markthalsen. Mm-hmm. Weet je... Het gaat meer, denk ik, het belang is veel meer welke informatie die bot dan gaat geven. Hè? Want ja. Vertel mij dit en dit. Ja. Wat daarin zit, lijkt me veel relevanter dat we daar ons naar kijken. Toch zegt de kindertelefoon dat zij merken dat het voor kinderen lastig is om onderscheid te maken tussen computers en echte mensen. Oké. De Turing-test, ja. Die hebben daar zorgen over. En de vraag is dan, is dat terecht of onterecht? Nee, ik denk dat ouders in het huidige tijdsgevricht wel een taak erbij hebben in het kinderen savvy maken. Leren omgaan met de onduidelijke signalen vanuit het internet over wie... Moeten ouders zelf ook nog even bijgeschoold worden? Want het gaat heel hard nu, hè, met dat AI. Ja, gaat heel hard. Goed, bedankt Bart Wijnholt en Hansje van der Beek voor dit mediaforum. NPO Radio 1. Tot zover ook de uitzending vanuit Hilversum. We gaan zo naar Den Haag, waar Guilaine het stokje overneemt. We zijn te gast daar op de ROC Mondriaan in Den Haag, waar we het gaan hebben over de prestatiedruk bij jongeren. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. En dan krijgt u van Jan van der Putten. Gokreclame op bushokjes en op radio en tv is vanaf 1 juli verboden. Dat verbod op ongerichte reclame is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen tegen de risico's van online kansspelen. Minister Weerwind voor rechtsbescherming slaagde er niet in om het verbod al op 1 januari in te voeren. Rusland spioneert op de Noordzee en in de Oostzee bij windmolenparken en datakabels, meldt de Deense publieke omroep. Marineschepen en vissers zouden gevoelige infrastructuur in kaart brengen met als doel sabotage. Het dodental van de brand in een ziekenhuis in de Chinese hoofdstad Peking is opgelopen naar 29, meldt persbureau AP op basis van Chinese staatsmedia. Onder de doden zijn 26 patiënten. En chipmachinefabrikant ASML heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug. De omzet en de winst waren hoger dan verwacht, gezien de onzekerheid over leveringen aan China. ANWB verkeersinformatie. Er staan nu 2 files. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem ben je 3 kwartier langer onderweg. Tussen knooppunt Oudijk en Westervoort. Er staat 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En bezoekers aan de Keukenhof veroorzaken file op de N207 bij Lisse. In de richting van Hillegom staat tussen Abbenes en Hillegom 3 kilometer. En dat kost je een kwartier extra. Helene Plag, spraakmakers. De minister van oplossingen. Goedemorgen, vanuit Den Haag, waar wij te gast zijn bij een van de scholen van het ROC Mondriaan. Hier is straks namelijk het startschot van de campagne #goedgenoeg van jongerenorganisatie Young Impact. Want de prestatiedruk onder jongeren moet omlaag. En dat is iets wat naadloos aansluit bij ons project van de minister van Oplossingen, waarin we onderzoeken wat mbo-scholieren nodig hebben om zich wat lekkerder, wat beter te voelen. Hier beneden is verslaggever Maarten Bleumers, mijn collega, want daar komen straks honderden studenten bij elkaar voor de lancering van de campagne. En Maarten, ik zou denken toch ook wel om even een glimp op te vangen van rapper Pjotter en YouTuber QC. Ja, absoluut. Dat hoor je hier wel terug, hoor. Die kennen ze van TikTok en YouTube en dat soort dingen. En dat is natuurlijk iemand die probeert op zijn veelbekeken YouTube-kanaal en met zijn nummers open te zijn over zijn gevoelens. Iets wat deze dag ook de uitdaging wordt voor de studenten om mij heen. Die langzaam binnendruppelen. Het zijn er nu, denk ik, 100, 150 om mij heen. Die vooral nu nog aangeven in grote meerderheid hier te zijn, omdat ze dat nou helemaal moeten. Een soort opkomstplicht, maar ik hoop toch dat ze uiteindelijk tot de conclusie komen. En dat is toch het doel van deze dag. Ik ben goed genoeg. Ja, dat was toch het idee ook. Dat minder moeten, dat gevoel in ieder geval, wat druk weg kan halen. We gaan eens kijken hoe ver we gaan komen. Want met de minister van Oplossingen zijn we dus ook bezig om te kijken hoe we de druk op mbo'ers kunnen verminderen. En hoe je ervoor kunt zorgen dat zij zich weer beter gaan voelen. Dat gaan we hier aan tafel ook zo meteen bespreken. Maar onze minister van Oplossingen, Nienke Meijer, zou Nienke niet zijn als ze niet even een boodschap had achtergelaten. Ah, Guilaine, wat top dat jullie in Den Haag zitten. Het is echt een heel belangrijk onderwerp. Ik vind het een van de grootste problemen die er is op dit moment. 15% van alle jongeren heeft last van psychische problemen. En met name mbo'ers staan voor grote problemen, maar ook voor de grote oplossingen die we met z'n allen nodig hebben. En deze problemen we hebben met elkaar veroorzaakt. Dus ik vind ook dat we het samen met elkaar moeten oplossen. En wat ontzettend goed dat nu de studentenvragen aan het woord zijn, want daar draait het om. Ja, die studenten gaan we uitgebreid horen natuurlijk na 11 uur. Dan vertellen ze waar zij tegenaan lopen en ook waar ze behoefte aan hebben. Ik moet zeggen, voor mij was best een tijdje geleden dat ik in een klaslokaal zit. En dan is dit ook nog wel eens een hele bijzondere. Wij zijn namelijk omgeven door ziekenhuisbedden van de zorgopleiding. Er liggen ook wat mensen in die ons aanstaren. De een is er iets ernstiger aan toe dan de ander. Het is mij verzekerd dat het poppen zijn waarvan alles op geleerd wordt en geoefend wordt. Dus we hebben besloten om de gasten maar gewoon aan tafel te zetten. Alhoewel, presentator Klaas van Kruistom die lag tot... Twee minuten geleden nog lekker in één zo'n bed. Prima bedje. Goedemorgen, Klaas. Hallo. Wendy Kakenbeke is directeur van jongerenorganisatie Jong Impact, waar dus de campagne vanuit gaat. Hashtag goed genoeg. En psycholoog Thijs Launsbach is er ook. Jullie ook welkom, allebei. Goedemorgen. Nienke zei het van, het is iets wat we met z'n allen hebben gecreëerd. Dus ook iets wat we als maatschappij moeten gaan oplossen. Die prestatiedruk onder jongeren, onder studenten moet minder. Zeker ook onder mbo'ers. Wendy, hashtag goed genoeg. Ik denk, dat is al meteen best een rekkelijk begrip. Wanneer is het goed genoeg? Nou, dat is precies waar jongeren mee kampen. Wanneer is het goed genoeg? En dat is het belangrijkste, is om dit bespreekbaar te gaan maken. Want voor iedereen ligt natuurlijk die lat anders. En voor iedereen ligt een grens ook anders. Dat bespreekbaar maken, vooral ook op een locatie als school en in de klas, is essentieel om daar zelf ook beter mee om te kunnen gaan. Uiteraard ligt niet alleen aan de jongeren zelf en moeten zij oplossingen en handvatten krijgen. Maar ligt natuurlijk ook aan heel veel anderen. En moeten we met z'n allen daarachter gaan staan om daar echt verandering in te brengen. Ja, dus we komen hier nu, want wij zitten dus een verdiepingje hoger dan waar straks de hele release is. En dat is ook omdat we ons dan ook nog verstaanbaar willen maken. Want straks gaat natuurlijk blazen we weg waarschijnlijk. Zeker. Maar ze zijn dan een paar honderden, staan ze daar bij elkaar. Is het idee om dan dat ze ook al dan met elkaar in gesprek gaan? Of? Ze gaan wel met elkaar starten, maar vervolgens gaan ze wel in kleinere groepen het gesprek aan. Dus om ook echt gewoon met elkaar contact te hebben. Ja. En echt het, nou ja, een les te gaan volgen. Goed genoeg. Waarin ze over de thema's spreken. Wat betekent prestatiedruk? Wat betekent het voor jou? En nou ja, hoe ervaar je dat? En wat kan je daarmee doen? Dus dat doen ze echt te weinig nu. Doen ze zeker te weinig, ja. Ja. En ook op school, waar toch een heel groot gedeelte van de stress ook vandaan komt, is het cruciaal en essentieel dat ze hier het gesprek voeren. Want waar zit Thijs de grootste druk in? Ik weet, als wij wel eens uitzendingen hebben, dat er met name ook van andere generaties mensen hebben van, ja, wat is het nou zo zwaar? En wij moesten vroeger ook hard werken. En waar zit het verschil in? Kijk, prestatiedruk is natuurlijk van alle tijden. Dat gold ook voor de vorige generaties. Maar ik denk wat wel heel erg kenmerkend is aan deze specifieke groep jongeren, is dat de druk eigenlijk van alle kanten komt. En de verwachting eigenlijk van alle kanten komt. En alle kanten is dan? Nou ja, school, maar ook vanuit social media. Vanuit wat de norm lijkt te zijn van je peer group bijvoorbeeld. Waar je leven allemaal aan moet voldoen om tevreden te kunnen zijn met jezelf. Waar je lichaam aan moet voldoen. Er is ook heel veel prestatiedruk op het gebied van sport bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus volgens mij is wel echt nieuw dat die prestatiedruk dus van al die kanten komt. En ook dat er veel meer, denk ik, bij deze generatie het gevoel is dat je totaal gefaald bent als mens als je niet aan die verwachtingen voldoet. Dus ik denk dat er ook wat weinig ruimte is, wat weinig marge is voor fouten maken. Ja. Is dat ook omdat alles wordt natuurlijk afgerekend op cijfers, prestaties? Eigenlijk over alles op school moet verantwoording ook door de leiding natuurlijk worden afgelegd. Ja. Dus omdat alles wordt gemeten, voelt het al snel als je faalt? Als je net even een minder goede meting hebt. Ja, dus dat is natuurlijk het fenomeen dat als je iets kunt meten, dat het ook heel erg belangrijk wordt gemaakt omdat je het kunt meten. Ja. Terwijl natuurlijk, dus dat is natuurlijk een van de functies die je laat zien op school, dat je door hoepeltjes kunt springen. Maar een van de andere functies is dat je een verstandige volwassene wordt. Met zelfkennis en met zelfreflectie. Mm-hmm. Dat is wat moeilijker in cijfertjes te vatten, zou je kunnen zeggen. Maar zeker wel zo belangrijk om je staan te houden. Ik zou zeggen, minstens even belangrijk. Absoluut. Ja. Klaas, wat hoor jij van verhalen? Want je bent veel op ROC's ook. Ja, nou ja, niet veel op ROC's, op middelbare scholen met name. Mm-hmm. Ik reis dan samen met de Jong Impact door het land om ook een soort gastles te geven. Die voor mij gaat dan vaak over het uit je comfortzone gaan. En wat je... Eén is heel ingewikkeld. Je ziet het niet aan de buitenkant. Wat is dat dan, dat stress? En hoe geef je dat dan woorden? Vaak is er gebrek aan woorden om dat goed uit te leggen. En je ziet letterlijk, wat Thijs net beschrijft, die peer pressure, die is onwijs aanwezig. Ja. Dus er is... echt zo van, ja, we kijken naar elkaar. Wat is de consensus in deze groep? En het is heel grappig, want op zo'n wat grotere school komt er zomaar 1000 man voorbij. En dat is dan in groepen van ongeveer 200, 250. En je ziet gewoon de verschillende dynamieken voorbij komen, waar dan sommige hoofdrolspelers eventjes de lead nemen. En als je maar waar zit het dan in? Ja, dat kan zijn in gewoon een rumoer. Het kan ook zijn in juist open vragen stellen en kwetsbaar zijn. Mm-hmm. En dat levert dan weer kwetsbaarheid op van anderen. Dus je ziet heel erg dat er op de middelbare school met name naar elkaar gekeken wordt. Ja. Maar als jij zegt, die peer pressure die is heel groot. Geef dan eens voorbeelden. Is dat inderdaad van hoe je je leven moet invullen? Of hoeveel je moet sporten? Het zit hem al in die hele kleine, je om moet gaan? Ja, maar het zit hem in die hele kleine dingen. Van hoe gedraag je? Wat zeg je wel? Wat zeg je niet? Wat is je houding? Sta je open? Ben je in contact? Of doe je heel stoer en kijk je een beetje afwachtend? In dat soort dingetjes zit het al. En dat werkt natuurlijk door ook in de grotere keuzes van het leven, waar je soms dan niet weet, hoe moet ik die keuzes dan maken? Ja. Op basis waarvan? En nou ja, het hoepeltje is een hele herkenbare voor velen, denk ik, dat ze toch het gevoel hebben van, ja, ik moet je wijst naar boven, hoger. Ja. Dat is de druk die wel gevoerd. Is dat Thijs ook anders dan ten opzichte van vroeger, de keuzes maken? Het is natuurlijk een hele jonge leeftijd al. Ik denk dat we jongeren op vrij vroege leeftijd al vrij fundamentele beslissingen laten nemen over hun toekomst, zeker. Dat zeg je heel simpel. Ik heb altijd geleerd om me genuanceerd uit te drukken. Nee, ja, dit is het antwoord wat je krijgt. Ik denk dus ook wel dat het uit de druk komt om de juiste keuzes te maken, maar juist ook uit die andere dingen in het leven. Dus ook uit het idee dat je niet meetelt als je geen elektrische fiets hebt. Of als je niet met 5 vrienden elke maand op Ibiza zit, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat soort idiote verwachtingen die gepresenteerd worden alsof ze normaal zouden zijn, daar ligt het voor mij ook heel erg in. En daar, je komt dus heel snel terecht in een soort een ingewikkelde dans met die verwachtingen, van hoe ga je daarmee om? Maar ja, ik maak me als psycholoog heel erg zorgen dat we richting een wereld gaan waarin we jongeren vooral het gevoel geven dat ze nog niet goed genoeg zijn. En ik denk dat we juist een wereld willen waarin jongeren trots kunnen zijn op wat ze al wel zijn. Ja. En dat is iets dat we al heel vroeg moeten trainen, denk ik. Ja. Vol moeten doen ook. Hè. Als volwassenen moeten wij het goede voorbeeld geven. En daar gaat volgens mij ook best heel veel mis. Nou ja, dan kom je volgens mij op dat het echt een maatschappelijk iets is. Waarin het gaat natuurlijk continu over werkdruk en mensen die ten onder gaan aan stress. Of die maar alles moeten en het ideale leven moeten leiden. Dus leef het maar voor. Misschien een kleine nuance ook nog, van te weinig prestatiedruk is ook een probleem. Onderpresteren. Geeft ook stress. Of geen verwachtingen hebben over je leven. Of geen verwachtingen over wat je met je leven moet doen. Dus het is niet zo dat alle prestatiedruk per definitie slecht is. Maar dat idee dat je altijd maar verder en hoger en ambitieuzer moet om erbij te horen en altijd maar de beste versie van jezelf moet zijn. Mm-hmm. Dat is iets dat je ook heel erg op slot kan zetten. Wendy, leef jij het voor? Dat probeer ik in ieder geval wel. Dat is lastig, denk ik. Ja, dat is zeker lastig. Ja, je wil het ook graag goed doen. Ik heb wel natuurlijk het geluk dat ik heel mooi werk mag doen. Waardoor je eigenlijk alleen maar bezig bent om met jongeren samen de wereld een beetje mooier te maken. En in dit geval op het gebied van prestatiedruk en mentale gezondheid. Het leren om wel ook goed in je vel te blijven zitten. Eigenlijk wat Thijs zegt, je mag best een beetje druk hebben, want dat gaat je soms ook helpen om je ambities die je in het leven hebt waar te maken of je in te zetten voor iets belangrijks, waar wij natuurlijk ook voor staan. Maar zolang dat binnen een gezonde, natuurlijke stress valt en niet langdurig is, dan is dat oké. Okay. En dat herkennen en erkennen en dat is met elkaar bespreken en elkaar ook op aanspreken, dat is wel een cruciale skill of eigenschap die je jongeren mee wil geven. En vandaag starten we er natuurlijk ook mee. En een van de tips die we ook geven is elkaar een compliment geven. Eigenlijk zeggen, jij bent goed genoeg zoals je bent. Ja. Zo klein, dat lijkt klein, maar dat kan ook echt het verschil maken voor de ander en voor jezelf. Want jullie hebben complimentendouches, hè? Ja, we hebben complimentendouches. Ja, dat is geweldig. We dringen straks, jongen. Niet letterlijk, figuurlijk. Oh, ja, nee, het is wel. Je ziet zelfs een aantal keren dat ik in workshops geweest ben waar we een complimentendouche gaven, zaten ook soms gastjes de hoodie op, eigenlijk soort van gevoelsmatig afgeschakeld. En vervolgens kregen zij een complimentendouche. En dan gaan ze open en dan zie je gewoon dat het iedereen wil erkenning, gezien worden en op een positieve eigenschap. Maar wat krijgen ze te horen? Want je bent goed genoeg, dat is nog altijd algemeen. Ja, nou, gelukkig geven de studenten elkaar dat zelf het compliment. Dus je bent er altijd, kan ook al soms goed genoeg zijn. Of je hebt altijd een vriendelijk woord voor iemand over. Of helaas kwam je voor die en die op. Of dat is dus heel breed. Het is natuurlijk heel individueel, maar daardoor ook heel kloppend en iemands eigenwaarde groeit daarmee ook. Nou, dat is ook nogal belangrijk als je met stress en druk wil omgaan. Ja, dat krijg je ook terug. Dat ze zeggen van het lijkt misschien een klein gebaar, een complimentje, maar uiteindelijk geeft het echt absoluut al meer zelfbewustzijn. Als mensen hunkeren we zo naar erkenning allemaal en het gevoel dat je erbij mag horen en dat je een waardevolle bijdrage te leveren hebt. En dat is voor jongeren natuurlijk niet anders. Nee. Nou, en dat zijn van die dingen die worden zeggen, ja, dat klinkt zo lekker soft, maar het is zo fijn. Ja, soft. En bijvoorbeeld, ik ben het helemaal met je eens, hoor. Ja, we hadden het net even over door dat hoepeltje springen. Je zou ook tegen een leerling kunnen zeggen die een 4 heeft gehaald, van joh, het is geen 0, wat heb je nou gedaan om die 4 te halen? Want dan weten we ook wat je kan doen om er een volgende keer een 6 van te maken. Ja. Dat klinkt gewoon echt als een heel klein ding, maar met een enorme impact. Ja, of misschien, dus of je nou een 4 hebt of een 6, je bent een waardevol mens en je hebt die prestatie niet nodig om je goed te voelen over jezelf. Dat ligt er inderdaad onder, maar ik bedoel, als het gaat om we hebben dat fameuze hoepeltje inderdaad, dat is een hele ingewikkelde, want je wil iets tastbaars hebben om te kunnen laten zien waar je ongeveer staat qua denken en werkniveau. Ja. Tegelijkertijd weten we ook dat dat maar één dingetje is. En dat het veel meer gaat over het proces eromheen. En ik denk dat op het moment dat je het radicaal anders benadert, ook vanuit docenten en zo, en dat je elke keer gewoon een uitdaging ziet. En dus niet alleen maar naar het eindresultaat en dat kijken. En dat je missie is om iemand te laten opbloeien tot wie die is. En het boeit dan inderdaad niet waar die lat ligt. Het gaat erom dat je jezelf kan ontplooien. En dan zit je volgens mij precies in het midden van genoeg prestatiedruk, maar niet te veel. Zonder dat het te veel wordt. Thijs, je hebt ook een... Sorry. Nou, dat geven jongeren ook zelf terug. Dus het is ook, zij geven ook zelf aan dat ze er ook graag iets aan willen doen. Dus het is niet alleen dat ze de negatieve effecten ervaren, maar dat ze ook zelf aangeven, we willen er iets aan doen. Ja. We willen dat het bespreekbaar wordt. We willen ons er ook voor inzetten. Laatst in Zeeland was er een heel leuke actie van jongeren die negatieve gedachten op borden hadden geschreven, met z'n allen met een schot kapot gingen gooien. Om eigenlijk af te rekenen met die gedachten. Dat zijn jongeren komen er zelf mee, geven dat zelf aan. Dus dat is wel een hele mooie stap. En dat is natuurlijk het idee van vandaag ook, dat bespreekbaar wordt, dat er goede plannen komen. Jij hebt een hele module ontwikkeld, Thijs. Samen met Young Impact, precies, wat er aan gedaan kan worden, wat jongeren kunnen doen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst ga ik even Maarten opzoeken. Die staat volgens mij bij een van de gezichten van de campagne, bij YouTuber QC? Ja, zeker, zeker. Ik ga hem, as we speak, meenemen naar beneden, naar het podium vanuit de, laten we zeggen, de green room. QC, goed dat je er bent. Yes, jij gaat zo dadelijk de jongeren toespreken, de studenten. Dat klopt. Wat wil je ze meegeven? Dat je vooral moet doen wat je wilt doen en dat het niet moet. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Is dat iets wat je zelf hebt geleerd? Ja, ook wel in de jaren, hoor. Want het is ook niet altijd zo geweest. En vooral niet toen ik begon met YouTube en al dat soort dingen. Dan was het ook vaak wel dat ik gewoon de prestatiedruk voelde. En dat heeft ook met de jaren afgenomen. Dus ik kan best begrijpen dat het voor de jongeren zeg maar nog meer is. En dat ze vooral, wat ik vooral merk is dat ze dat alles, en dat ik denk dat het ook komt door social media, maar alles moet maar snel gebeuren, snap je? Ja, we gaan hier het traphuis in en naar beneden richting podium. Jij hebt je de laatste tijd en in je liedjes en op je YouTube-kanaal vrij opengesteld. Je hebt het gehad over het feit dat je gepest werd vroeger, dat je zat wel overgewicht, alles wat dat heeft meegebracht. Wat heeft je dat opgeleverd? Met andere woorden, die jongeren hier moeten zich ook open gaan stellen vandaag. Wat levert ze dat op? Vooral veel opluchting, denk ik. Ja, had je dat zelf? Ja, zeker, man. Ja, zeker. En het is ook niet makkelijk om te praten. Maar als je eenmaal praat, dan merk je wel dat dat helpt, zeg maar. En ik denk in alle tijd dat ik zeg maar met mentale problemen heb gezeten, depressies, paniekaanvallen, alles erop en eraan, heeft praten wel het meest geholpen. En het hoeft niet altijd met mensen om je heen te zijn. Het kan ook juist mensen van ver af zijn, die juist misschien niet zoveel over je weten, maar wel goed met je kunnen praten. Dus dat heeft wel veel geholpen en daar moet je jezelf voor openstellen. En ik zeg niet dat iedereen, net zoals mij, gewoon gooi alles op internet en vertel het. Maar dat hoeft ook niet. Maar als je in ieder geval praat, dat helpt al heel veel. En er is zoveel te bereiken. Ja. Dat wil je overbrengen. We gaan hier de deur door, dan komen we bij het podium en gaan we de meute in die jou al dan niet gaan herkennen. En er worden al veel selfies gemaakt terwijl ik met je loop te praten. Laatste vraag, heeft de school dan ook echt een rol om de jongeren daarin te begeleiden? Ja, zeker man. Ik bedoel, ik ben zelf geen leraar of zo, maar misschien wel een rolmodel. Ja, misschien wel, ja. Maar ik denk vooral dat de school daar sowieso meer op moet inzetten. Oh, ik moet nog niet naar binnen. Ik krijg ineens een melding. Ja, de organisatie. Misschien mogen ze je nog helemaal niet zien. Hebben we nu een hele surprise act verklapt. Maar goed, heb jij het gevoel dat je druk hebt als rolmodel? Dat je ze iets mee wil geven? Ja, niet, ik doe het gewoon graag. Dus ik voel niet per se de druk of zo. Maar ik wil ze gewoon graag ook dingen meegeven. Ik bedoel, het wereldje waar ik in zit, het is leuk en je kan geld verdienen. Ja. Maar ik denk dat je ook maatschappelijke dingen moet doen. En vooral de jeugd mee moet geven dat social media nep is. Zegt de YouTuber, TikToker. Wat is dit nou? Ja, daar moet ik toch even op doorgaan, sorry Glenn. Maar hoezo nep? Nou, omdat ik denk veel kinderen en jongeren toch voorbeeld nemen aan heel veel mensen op social media. En, zoals jij? Ja, maar bij heel veel mensen is het niet allemaal wat het lijkt, zeg maar. En dat gaat vooral om mensen denken tegenwoordig dat alles maar duur moet zijn. Dat alles maar mooi moet zijn. En dat het allemaal maar leuk en aardig is. Maar heel veel mensen op social media laten ook, zeg maar, de keerzijde niet zien. Probeer jij dat dan, echt de laatste vraag, te ontkrachten ook op je kanalen? Ja, ik denk als je ziet hoe vaak ik me heb opengesteld over mijn verleden en over de depressie die ik heb gehad. Ik denk wel dat meer mensen dat mogen doen. Of in ieder geval, misschien heeft niet iedereen in depressie gezeten, maar... Ik hoop dat je de boodschap over kan brengen vandaag. Dank je wel. Zeker, man. Ja, het laat hem natuurlijk nog niet binnengaan, want dan worden waarschijnlijk al die scholieren die knallen erop af. Maar mooie ambassadeur, denk ik, voor dit project, QC. Wendy, we hadden het al over die druk van sociale media. En eigenlijk is het wel iets geks, want men trekt zich dus heel veel aan hoe het wel moet. Maar wat QC ook zegt, ja, hij stelt zich kwetsbaar op. Hij geeft ook aan van ja, het is niet altijd tof en het hoeft ook niet. Maar dat vindt dan toch kennelijk minder weerslag bij jongeren. Ja, nou gelukkig ook wel. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel volgers. En hij krijgt ook heel veel reacties erop. Dus je merkt ook dat ook daar eigenlijk een omslag moet plaatsvinden. Ja, dat social media hoort er in die zin. Er hoort nu gewoon bij de sociale omgeving van jongeren. Mm-hmm. Hoe meer eerlijke, echte, pure verhalen er komen, dan mag het ook echt wel een keer een succesverhaal zijn, want het kan inspirerend zijn. Maar als je ook heel duidelijk aangeeft, dit is de echte wereld en er zit ook heel veel omheen wat misschien niet leuk is, waar je slechte dagen hebt of misschien wel weken of maanden. Als dat ook zichtbaar wordt, dan is ook het beeld wat jongeren krijgen over hoe het zou moeten zijn veel diverser en gebalanceerder. Het ingewikkelde aan social media is gewoon dat zelfs als je negatieve verhalen post, dat ook weer een ding kan zijn. Het is heel erg zoeken naar van hoe vertel je nou dat? En dan gaat het volgens mij om authenticiteit. Ja. Dus een geloofwaardig verhaal vertellen, dat soort QC als geen ander kan. Want ja, soms heb ik ook wel eens posts voorbij zien komen van iemand die dan eigenlijk zich niet goed voelt, maar dat dan weer helemaal. Als je dat ook weer heel erg gaat exploiteren, wordt het wel geloofwaardig. Dan doe je eigenlijk hetzelfde net andersom. Ja. En dat is natuurlijk een hele stevige incentive die social media gewoon in zich heeft. En waar we ons bewust van moeten zijn. Ik denk zelf dat we iets verder terug moeten. En eigenlijk al moeten beginnen op de basisschool met filosofielessen. Leren zijn wie je bent. Leren omgaan met andere meningen. Je eigen mening ontdekken. En vanuit die interactie met anderen steviger in je schoenen staan. Ik vind het wel een interessante, Klaas, als je hoort wat de minister juist Dennis Wiersma wil. Die kwam nu juist mee, de basisvaardigheden moeten we weer veel meer aandacht op gaan leggen. Ga ik nog stranger en strenger op zijn bij school. Ja, maar dan ging het meer om leesvaardigheid en rekenvaardigheid. Dat zijn we dan met hem ook heel belangrijk. Dat is ook heel belangrijk. Jij bent politieker, ik ben gewoon met hem oneens. Ik vind dit een hele belangrijke. Thijs, die module, want dat is erop gericht. Dat is ook de bedoeling natuurlijk voor nu en voor deze hele campagne. Geef jongen handvatten om je lekkerder te voelen, je minder ellendig te voelen, minder druk te voelen. Wat kunnen ze zelf doen? Nou ja, het gaat dus niet over nooit meer prestatiedruk voelen. Maar het gaat denk ik wel, het begint met kunnen herkennen wanneer prestatiedruk negatief is. En ik denk dat begint met een gesprek daarover hebben met elkaar. Want het gekke is dat in onze social media wereld hebben we wel veel contact, maar we praten minder. Ja. Dat is eigenlijk wat QC ook net heel duidelijk zei, hè? En het is pas in het gesprek met anderen dat je erachter komt, fuck, andere mensen twijfelen ook over zichzelf. Ja. Of die hebben soms een rotgevoel over zichzelf. Of die hebben te weinig zelfvertrouwen. Of lopen ook wel eens tegen dingen aan waarbij ze het even niet weten. Hè? Dus het is pas in dat gesprek, dat is heel waardevol, denk ik. En dat gesprek faciliteren gaat het erover. En ook gewoon negatieve voorbeelden van prestatiedruk herkennen. Zoals? Nou, bijvoorbeeld dat je een watje van een vent bent als je je niet 10 keer kunt optrekken aan. Als je geen 10 chin-ups kunt doen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou ja, het is heel goed om goed te kunnen sporten. De klas hangt af. Ik heb daar geen moeite mee. Jij kan alles, ja, precies. Of dat er nogal wat misvattingen bestaan over hoe je er. Welke merkkleding je aan moet hebben om je goed te voelen over jezelf. Ik denk dat zijn wel allemaal echt voorbeelden van negatieve prestatiedruk. Maar is dat iets wat op scholen door docenten moet worden aangekaart, of wat jou betreft? Nou, het begint op school, maar dat gesprek is veel breder dan dat. En kijk, dat wij nu hier dit gesprek voeren, geeft ook. Dat is ook al een belangrijk onderdeel daarvan. Ja. Dus het gaat natuurlijk over wat leerlingen zelf ervaren en hoe ze dat zelf binnen hun eigen leven kunnen doen. En als psycholoog ben ik natuurlijk heel erg voor mensen die vaardigheden geven. Maar het is ook een politiek vraagstuk. Mm. Het gaat ook over wat laten we aan jongeren zien over wat er wenselijk is. Welke prestatiedruk leggen wij jongeren op? En ook hoe normaal vinden we het dat jongeren al vanaf hun 13e in een wereld leven waarin ze 1000 reclameboodschappen per dag zien, bijvoorbeeld. Ja. Het is echt insane als je het is. Het is een breder maatschappelijk vraagstuk dan alleen jongeren moeten zich beter verweren. Maar dat geldt natuurlijk ook. Ja, waarbij het ook weer belangrijk is dat het niet alleen maar over jongeren wordt gesproken, maar met die jongeren wordt gesproken. En dat is zo goed aan Jonge Impact. Die zijn bijna wekelijks op scholen te vinden. En die doorbreken elke keer dat stilzwijgen. En soms is dat jeuk en ongemak. Ik heb het zelf meegemaakt dat je soms denkt, hoe ga ik nou in deze groep mezelf bewegen en dat openbreken? Maar dan gebeurt er wel wat. En er wordt gepraat over dingen die relevant zijn en die in principe binnen school eigenlijk onvoldoende plek heeft. Die volgens mij cruciaal is. Want ik zei net voor de grap van jij kan alles, maar de titel is Klaas kan alles. Daar zit ook wel gelijk. Ja, dat is mijn televisieprogramma wat ik maak. Ja, precies. Er zit natuurlijk ook wel gelijk in. Je moet alles maar kunnen. Maar wat is jouw verhaal dan? De keerzijde is dat ik eigenlijk helemaal niet zoveel kan. Maar dat ik het wel probeer. En dat ik uit mijn comfortzone moet om dat te ontdekken. En dat ik in zo'n sessie probeer uit te leggen wat de impact is van af en toe uit je comfortzone gaan. En dat kan op allerlei gebieden zijn. In mijn geval is dat gebeurd bij een televisieprogramma, waar ik verleid werd eigenlijk door een eindredacteur, door iemand van het programma, van joh, ga het nou eens proberen, ook al weet je niet zeker of het goed gaat. En dat verhaal vertel ik met een aantal voorbeelden. En ik geef wat tools om te zeggen van probeer het zelf ook eens. Je weet precies waar het zit. Waar je weet, dit vind ik spannend. Ik weet niet of het goed gaat. En ook als het niet goed gaat, is het oké. Dan is het oké. En dat is natuurlijk super belangrijk dat Klaas daar de voorbeeld van is en dat jij kwetsbaar opstelt. Want dat is voor jongeren ook weer belangrijk om te zien. Niet alleen wij moeten het anders doen, beter doen, maar juist ook voorbeeld te hebben en dat te doen. Dat helpt ook enorm. Ja, jullie gaan zo naar beneden. Waar de muziek aangaat straks, een heel programma. Ja. Je kijkt er een beetje jaloers bij. Ja, werk je het? Ja, ik zit hier tussen. We laten jou hier achter in deze zaal met deze poppen. Maar ik heb straks wel 3 hele leuke jongeren en ook nog een moeder hier aan tafel zitten om met hun eens te praten van waar lopen zij tegenaan? Inderdaad, wat er net voorbij kwam van waar heb je behoefte aan? Zou dat nou werken? En wat zij zelf voor gedachten daarover hebben. Dus gaan jullie maar lekker een beetje met de muziek in de weer. En de release van de campagne gaan wij hier na het nieuws van 11 uur over doorpraten. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Producer Rob Tauber was een muzikaal wonderkind met honderden nummers op zijn naam. Bij Rob Tauber weet je, zit je eerste klas. Eerste klas tekstschrijvers, eerste klas decorontwerpers. Alles is gewoon het neusje van de zalm. Frank Jochemsen en Jim Immig ontdekken zijn verloren gewaande oeuvre. Wat een bende. Ach ja, je verzamelt wat. Deze week in Docs, Rob Tauber, octopus van de liedkunst. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil.

verkocht worden. En dan zie je in de hele supermarkt terug. Zelf kijk ik naar vleeswaren. Dan je vleeswaren. Ja, ook daar doen we het anders. Kochten we in het verleden vooral rosbief en frikando. Nou, die staan zwaar onder druk. En we kopen de goedkope varianten, zoals gekookte worst. De totale omzet van de A-merken groeide vorig jaar nog wel, met 2,9%. Dat komt vooral door de hoge inflatie, want in aantallen verkochten de A-merken minder artikelen. Bij een boer in de provincie Utrecht zijn maandag 128 verwaarloosde koeien in beslag genomen. 5 dieren waren er volgens de NVWA zo slecht aan toe dat ze door een dierenarts zijn afgemaakt. Veel runderen waren kreupel en hadden direct medische zorg nodig. Ze stonden in een dikke laag mest. De veehouder is door de politie opgepakt omdat hij een inspecteur van de NVWA bespuugde en bedreigde. En het weer nog. Veel zon, later wat stapelwolken, veel wind uit het noordoosten en het wordt een graad of 15. Morgen veel bewolking, vooral 's ochtends regen en ongeveer 11 graden. ANWB verkeersinformatie. Door een pechgeval loopt het vast op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo. Bij Hengelo Noord heb je een kwartier vertraging. Rijstrook is er dicht. Op de A77 vanuit Nijmegen naar Duitsland tussen Gennep en de Duitse grens staat het stil over 2 kilometer. De weg is namelijk dicht, net over de grens. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A74. Het is weer druk in de Keukenhof vandaag. Op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom staat daarom tussen Abbenes en Hillegom 3 kilometer file. Dan heb je een kwartier vertraging. Jumbo Spellen is jarig en trakteert met de korting Polonaise. Dat betekent 25% korting op Hitster, Party & Co, Poepieknor en nog veel meer spellen. Vier het mee bij een van de geselecteerde verkooppunten. Ga naar jumbo.eu voor de voorwaarden. Deze actie loopt tot 30 april. Kom lekker tot jezelf. Tot over een jaar. Een van de psychotherapeuten uit Daniels praktijk gaat op zoek naar zichzelf. Daniel moet op zoek naar een vervanger. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hey, heb jij last van hooikoorts? Probeer dan eens iets anders dan een neusspray. Rhinoblok. Een natuurlijke honingzalf voor in je neus die de pollen blokt. Goh, dat is fijn. Met 2 vingers in je neus direct minder klachten. Ga daarom snel naar rhinoblok.nl. Rhinoblok is een medisch hulpmiddel. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Hallo, mijn naam is Joost van den Broek, varkenshouder voor Albert Heijn. Ik wil je bedanken dat je voor Beter kiest. Want door jouw keuze voor Beter voor natuur- en boerproducten help jij mee om de biodiversiteit en het dierenwelzijn te verbeteren. Kies daarom voor natuur en boer. Duurzamere producten van Nederlandse bodem. Bij Albert Heijn. Nu, 15 maanden gratis. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag, Spraakmakers. De minister van Oplossingen. Welkom tussen de ziekenhuisbedden van het zorglokaal hier in Den Haag bij het ROC Mondriaan. Met net geen zicht op het podium waar de campagne hashtag goed genoeg over mentale gezondheid bij jongeren elk moment kan gaan beginnen. Maar gelukkig is daar wel mijn collega Maarten Bleumers. Zeker met wel zicht op het podium waar de DJ lekker staat te praten. En de aftelklok zegt dat het over 2,5 minuut gaat beginnen. Honderden jongeren hebben zich hier inmiddels verzameld. Goed in de gaten gehouden door allerlei mensen van de beveiliging overigens. Maar dat komt omdat hier een opleidingbeveiliging zit. Dus die lopen hier in grote getalen rond. En Angelo's, die is er ook, 20 jaar. Deze dag gaat over mentale gezondheid. En toen jij dat hoorde, toen dacht je... Hey, maar dat is iets waar ik ook mee te maken heb gehad. Of eigenlijk met een gebrek aan mentale gezondheid. Ja, zeker. Goedemorgen. Ik heb als eerst een paar maanden geleden een heel erge burn-out gekregen. En dat had een hele slechte effect op mijn gezondheid. En hoe uitte zich dat? Het was niet fijn. Nee. Want ik had, mijn gezondheid was zeg maar heel erg. Het was echt gevallen. Gevaarlijk, paniek aanvallen, dat soort dingen? Jazeker. Ja. Komt dat echt door die werkdruk die je hier als student, scholier, die ook nog moet werken, die een stage moet lopen, ervaart? Jazeker, want ik ben ook lid van de Centrale Studentenraad. En ik heb heel veel verantwoordelijkheden als lid. Want ik vertegenwoordig alle studenten van RSC Mondriaan. Dus dat geeft me ook zeker een gevoel van verantwoordelijkheid. Ja. En zeker ook voor school, haal goede cijfers. Je moet goed zijn op je stage. Ja. Bepaalde verwachtingen. Ja, dat begrijp ik. Hoe gaat het nu met je? Godzijdank goed. Veel beter. Ik had enorme tijd nodig om te herstellen. Maar het gaat zeker beter als je gaat even vergelijken met de afgelopen maanden. En kun jij nu tegen jezelf zeggen, ik ben goed genoeg? Ja, zeker. Want het eerste wat ik zeg, als ik wakker word, is ten eerste God even bedanken en zeggen dat mijn gezondheid is mijn prioriteit, nummer 1. En verder dan mijn best, ik kan niks anders doen. Dank je wel. Ga lekker naar binnen, ga bijwonen. Ik kijk even op de klok, nog 40 seconden, Guilaine, en dan gaan ze hier beginnen. Kijk, en dan gaan wij hier in alle rust verder praten. Want het is een campagne die vanochtend hier gestart wordt, die ook mooi aansluit bij ons project van de minister van Oplossingen. Bij Spraakmakers, waarin we uitzoeken hoe we nou stress en druk onder mbo-studenten te lijf kunnen gaan. Zo gezegd een beetje de zon weer meer kunnen laten schijnen. Drie studenten van het ROC Mondriaan zijn daarom ook hier. Tamara, Eva en Joshua, welkom. Ik hoop niet dat jullie het heel erg vinden dat je even beneden nu niet kan zijn. Nee, maar het programma duurt best lang. Dus wat dat betreft komt dat goed, denk ik. Tamara, jij studeert travel en hospitality hier op het ROC. Klopt. Op welke manier ervaar jij prestatiedruk? Dat is waar het nu over gaat. Vooral door de opdrachten die we krijgen. Wij krijgen heel veel deadlines opeens. Gelijk de toetsweek erachteraan. Je moet gelijk weer op stage. Vorige week had ik dan toetsweek. Ik zit nu alweer op stage. Het is heel veel stress. Je moet alles op tijd inleveren. Dat lukt niet altijd. Het gaat eigenlijk allemaal, want je zegt opeens krijg je dan de ene deadline naar de andere. Ja, heb je dan het idee, het wordt ook niet echt overlegd, zeg maar, tussen... Nee, ik denk dat er dan een miscommunicatie is bij de docenten zelf. Alles wordt op dezelfde dag gedaan. Gelijk daarna inderdaad de toetsweek. En gelijk ook daarna weer naar stage. Ja. Dus het is heel veel druk daarop. Want waar heb je stage gelopen? Of waar loop je nu? Ik loop bij Roompot Kijkduin. Okay. Ja, achter de receptie. En dat is ook intensief? Dat is de hele tijd bezig zijn. 40 uur per week. Dus, En of je dan ook even je deadlines en je projecten daarnaast wil doen. Even niet naar de klas, of dat wel? Moet dat ook nog tussendoor om de boel in te leveren? En, gelukkig niet. Dat wordt allemaal online gedaan, gelukkig. Ja. Maar... Ja. Maar hoe uit het zich bij jou? Als je het idee hebt van het is wel veel. Ik krijg daar stress van. Ja, dat merk je heel erg thuis bij mij. Gewoon heel veel stress. Geen goed humor. Mijn moeder zegt dat ook altijd. Joshua weet het zelf ook wel. Altijd ben ik dan chagrijnig thuis. Omdat ik zoveel stress heb om het in te leggen. Beetje te snauwen. Ja. Ja? Ja. Hoe, Joshua? Ja, dat geef het spiegeltje. Kan wel kloppen, inderdaad. Het is wel het perfecte beeld. Chagrijnig, humeurig, niks willen doen. Op bed blijven liggen. Ja. Ja. Nou ja, dat zijn eigenlijk hele... Voel je jezelf ook niet lekker erbij, toch? Als je in je bed blijft liggen. Maar je kunt je er zelf dan niet toe zetten om eruit te gaan. Ik was altijd heel vrolijk. Ik zat altijd lekker buiten in het zonnetje. En nu is het inderdaad... Dan ben ik zo moe van alles doen dat ik gewoon in bed blijf liggen. Gewoon eventjes... ik blijf gewoon liggen. En zijn dat dan even fases of is dat iets waar je zegt... heb ik de laatste tijd Dat heb ik vaak. Wel echt sinds het tweede jaar. Ja, van mijn opleiding. Dit eerste jaar had ik daar niet heel veel last van, maar mijn tweede jaar wel, ja. Eva, je zit naast Tamara. Jij studeert maatschappelijke zorg, ook hier op het ROC. Mm-hmm. Heb jij dat ook, het combineren, plannen van alles wat bij elkaar komt, dat de stress geeft, of zijn het andere dingen? Jazeker, het scheelt dat ik geen stage heb. Mijn school heeft dat nog niet gedaan dit jaar. Volgend jaar willen ze dat wel gaan doen, dus ik wens hun succes. Als ik dit al hoor eigenlijk... Ik merk zeker dat als jij een weekje ziek bent, om wat voor reden dan ook, of even niet aanwezig bent op school, dat mijn mentoren niet achter jou aankomen. Je krijgt eigenlijk geen appje ook meer. Eerst een paar weken was dat wel nog, dat je een appje kreeg van... Hey, Hoe voel je je? Gaat het lekker? Waar heb je last van? Daar werd nog rekening met je gehouden, maar eigenlijk sinds de afgelopen tijd niet. Sowieso ben ik later nog ingestroomd op deze locatie waar ik nu zit. Dus ik heb ook nooit eigenlijk een privégesprek van het begin gehad met mijn mentoren. Om je ook even wegwijs te maken hoe alles werkt, wat er van je verwacht wordt. Ik kan nog steeds de helft van mijn planning niet vinden. Oh, serieus? Ja, we hebben een jaarplanning op ROC. Maar kan je dan wel even zelf naar iemand toe gaan en zeggen van... hey, hallo, ik heb hulp nodig? Ja, dat kan. Of er wordt geluisterd, dat is altijd de tweede. Die struggle heb ik zeker. Zelf ik en mijn medeklasgenoten, medestudenten hebben dat er ook last van. Dat weet ik ook. Omdat zij het ook niet altijd weten. Nee, en dan kom je er met elkaar... Ja, probeer je het. Dan probeer je echt alles wat je kan. Maar dan kom je uiteindelijk gewoon niet. Je komt niet verder, want je hebt niet tot alles natuurlijk toegang tot. Ja. Is het Joshua, want jij bent nu wel voor school bezig, maar even je studie stopgezet. Tenminste, een van de studies. Kookopleiding heb je gedaan, hè? Marketing en communicatie. Social work. Nou, is het bij jou zo'n idee? Ik kom er niet helemaal. Ja, social work wat ik wil. Heb ik niet gedaan als opleiding, maar. Ik zat in een traject tussen mijn opleidingen in. En dat was waar social workers mij gingen helpen. In ieder geval om mij verder te helpen met school. Voor mijn volgende opleiding. Of als ik een baan wil hebben. Mm-hmm. En daar heb ik wel hun tips mee opgevangen. En ook kunnen zien wat het met andere studenten doet. Prestatiedruk. Dus ja, ik heb wel genoeg kunnen oppikken. Maar zelf heb ik er op het moment geen last van. Want ik ben nu natuurlijk gestopt met school. Maar geeft het druk als je denkt, ik ben iets aan het doen. Maar dit is het niet? Ja, wel. Op een andere manier waarschijnlijk. Ja, inderdaad, op een andere manier. Nee, het is wat minder stressvol, denk ik, dan dat Tamara of Eva ervaren. Maar het is toch wel energietrekkend, laten we het zo zeggen. Ja. Je kan er wel behoorlijk slecht van voelen, in ieder geval. Dus. Hoe uit het Eva zich bij jou als je stress hebt? Veel fysiek bij mij. Uiteindelijk, sinds de coronatijd, is dat heel erg bergafwaarts gegaan op sommige gebieden. Maar wat dan? Ik slaap slecht. Ik pieker heel veel. Ik pieker heel graag, om het even zo te zeggen. Zeker 's avonds voordat ik ga slapen. Als je eigenlijk een beetje aan de rust toe komt. Ja, allemaal alle gedachten naar precies, boven. Precies, omdat als jij overdag prikkels binnenkrijgt... Ja. Dan heb jij niet de tijd om rustig na te denken. Totdat je dus 's avonds in bed ligt. En dan komen eigenlijk alle ideeën, alle dingen die er verteld zijn die dag... Gaat je hersenen gaan die pas verwerken eigenlijk. Ja, ga je malen. Ja, dus dat blijft gewoon, dat is bijna dagelijks. Gelukkig wel iets verminderd de afgelopen periode. Maar bijvoorbeeld ook een ademhaling. Mijn ademhaling zit heel hoog vanwege stress eigenlijk. 24/7 zit je eigenlijk in een ademhaling alsof ik een marathon ren. Dus dat is heel... Dat kan ook pijn doen bij mijn borst, om te zeggen. Dus daar heb ik zeker last van. En doe je daar oefeningen voor? Of hoe probeer je dat Ik probeer erop te letten als ik merk dat ik stress krijg. Op wat voor manier dan ook. Al komt het opeens uit het niks. Merk ik dat ik met mijn hand op mijn buik ga. Want dan adem ik naar mijn borstkas in plaats van naar mijn buik. En op die manier probeer ik dan ook gewoon af te sluiten... van alle prikkels die ik op dat moment krijg. Ja. Heb jij dat ook, Tamara, dat je fysieke klachten hebt? Ja. Vooral mentaal. Bij mij heb ik heb ook fysieke klachten gekregen daar. Wat? Ja, ik heb last van mijn slokdarm gekregen. Door alle stress krijg ik nu een soort spasmus daarin. Dus dat doet behoorlijk zeer, kan ik je vertellen. Mm. Ja, daar heb ik vooral last van gekregen, ja. Eva, we wilden ook graag met de ouders praten. En Adrie, jij was bereid en had de tijd gevonden om mee te komen als moeder van Eva. Wat we heel fijn vinden, want dit zijn natuurlijk verhalen. Ja, dit zijn hartstikke jonge gasten waarvan je denkt, die moeten lekker... Ja. Nou, misschien niet volledig zorgeloos, hè? Een beetje druk. Dat daar moet iedereen wel tegen kunnen. Maar als je op zo'n jonge leeftijd al met fysieke klachten rondloopt... dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Lijkt mij als moeder ook moeilijk om te zien. Ja, ja, en het is ook zoeken naar hoe je ze daarin kan helpen. De ene kant, ja, ze willen ook haar eigen ding doen. Zeker nu alles weer open is. Want je hebt echt wel gezien dat ze in coronatijd veel thuis gezeten hebben. Ook niet uit konden gaan. Net in een periode dat zij aan het puberen was. Ja, ja. En naar buiten wilde. Dus aan de ene kant wil je ze heel graag naar buiten laten gaan. En leuke dingen laten doen. En aan de andere kant, niet alles kan. School moet ook gedaan worden. En hoe stel je daar dan in op als moeder? Ja, probeer ruimte aangeven. Ja, ruimte proberen. Ik vraag het ook aan Eva. Ja, Die begint al te kijken. Nee, alleen zij naar nou, meekijken samen van wat moet nu voor school en wat niet. Waar kan ik bij helpen? Maar ja, dat wordt niet zo gewaardeerd. Dus ze willen het wel heel erg zelf doen. Eigenlijk wil je graag hulp, maar niet te veel. Ik vraag het liefst niet om hulp. Nee. Ik ben heel eigenwijs op dat gebied. Gelukkig merken we, ik hoop dat mijn moeder dat ook merkt, laat ik zo zeggen, dat ik haar wel de laatste tijd steeds vaker betrek, ook bij dit soort evenementen eigenlijk. En we maken ook eigenlijk bijna wekelijks een lijstje als ze weer hoort, oh, je hebt weer een afspraak. Ja. Nou, hup, bij dat bedrijf. Eigenlijk dat, om te gaan plannen. Om te kijken wat kan wel. En ook gewoon niet. Het overzicht voor haar, dat zij snapt wat ik doe. Dat zij gewoon een lijstje heeft en dat zij niet 24/7 naar mij moet vragen. Wat moet jij vandaag nou doen? Ja, want je bent nogal actief. Ik ben zeker actief. Ze heeft niet altijd door wat de gevolgen zijn. Want dan kan je wel ja zeggen tegen een leuk project. En daar ben ik op zich heel erg voor. Want ik zie dat ze hele leuke dingen doet. Maar wat zijn de gevolgen? Mm. Die toetsweek was er vorige week ook. En die opdrachten moeten ook gedaan worden. Ja. En hoe plan je dat dan? En ja, dat is dan in gesprek gaan. En dat gaat de ene keer makkelijker dan de andere keer. Ja, en dan probeer je er samen uit te komen. Ja. Maar er is ook een moment dat je op een gegeven moment als ouder zegt van we gaan dit niet doen. Ja, punt. Het gebeurt ook. Dat zeg ik van nou, dit project levert in mijn ogen te weinig op voor jou. Met wat je eigenlijk wil. Maar en eigenlijk probeer je te faciliteren, als ik het hoor. Verwacht jij ook dingen van Eva, in de zin van qua cijfers, prestaties. Ja, die cijfers moeten wel goed blijven. Want dat diploma moet wel gehaald worden. En ze kan absoluut heel veel dingen erbij doen. Maar uiteindelijk moet dat diploma gehaald worden. Is dat, Joshua, wat je veel hoort? Je zit ook in de studentenraad, hè? Ja. Want we hebben het over druk die door de maatschappij wordt opgelegd. In hoeverre leggen ouders ook druk op aan de kinderen? Op de kinderen? Dat is, ik denk wel van de 100% dat het echt wel 70% ligt aan thuissituatie. Zoveel? En ouders, dat durf ik eigenlijk met bijna alle zekerheid te zeggen. Ja. Waar zit dat dan in? Nou ja, ik hoorde in ieder geval vaak dat als studenten zeiden, oh ja, ik heb mijn toetsweek verknald. Ik haal echt een 4. Mijn ouders gaan me echt vermoorden. En dan bedoelen ze dat niet letterlijk, maar dan weet je wel dat er toch wel druk ligt bij de thuissituatie als die ouders daar zo mee, eigenlijk in betrokken zijn eigenlijk. Ja. Dus je kan wel zien dat het echt ook aan de thuissituatie ligt en dat het best wel hoge cijfers haalt qua prestatiedruk. Het moet goed zijn en het moet in één keer goed gaan? Is dat het? Ja, ik denk wel dat dat, ik had dat vroeger wel, dat mijn verwachting was van mijn moeder wil dat ik dit in één keer goed doe. En dat is blijkt dan achteraf niet zo te zijn. Dat is eigenlijk nooit zo. Maar dat is wel een interessante. Misschien dat dat ook zo ervaren wordt en dat ouders het niet zo bedoelen. Maar kennelijk komt het dan wel zo over. Ja, je moet wel in gesprek gaan met elkaar. Dus als je alleen maar zegt je moet die cijfers halen, dat werkt natuurlijk ook niet. Dus ik probeer ook mee te kijken van, wat moet je doen? Ja. En nu komen er vooral veel zessen binnen. Nou, prima. Ja, maar als het dan een keer een 4 is het dan, had je dat project niet moeten doen? Nou ja, soms hou ik mijn mond en soms moet ik wel even, dit had je toch wel moeten weten. Ja. Dit had je gewoon toch net even een stukje beter moeten doen. En heb je er uiteindelijk wat aan, Eva? Is het wel goed als je moeder af en toe die streep even trekt? Ja, zeker. Geeft het jou druk? Zeker. Wat mijn moeder al zegt. Het zinnetje zelf vind ik heel vervelend. Maar het is helaas de waarheid. Ik ben pas 17, met de nadruk op het woordje pas. Ja. Hoe vervelend dat ook is eigenlijk in mijn opzichten. Maar inderdaad, ik zie de consequenties niet altijd. Alhoewel, ik leer steeds meer met elke fout die je maakt. Zo zie ik het. Je moet een keer vallen en opstaan is dat gewoon in mijn ogen. Ik heb anders een 4. Ja, oké, volgende keer. Wat is er fout gegaan bij deze 4? Wat je de volgende keer beter kan doen? Probeert te relativeren. Heeft dat te maken met je tijdstekort? Inderdaad, doe je niet mee of doe je niet mee in de les? Want die kan je natuurlijk ook hebben. Ja. Tamara, hoe is het bij jou thuis? Bij mij thuis heb ik geen druk. Nee? Gelukkig niet, nee. Nee, mijn moeder is wel af en toe, als ik dan onvoldoende haal, dan is het zo van, had je nou toch maar niet iets anders gedaan en had je maar gaan leren of op tijd begonnen. Dat wel, maar het is niet echt, de druk van thuis voel ik niet in ieder geval. In combinatie met je vrije tijd, vrienden, werk. Ja. En daarnaast je studie doen. Want je moet ook centen verdienen om je studie te betalen. Geeft dat druk? Nee, maar wel af en toe inderdaad. Je hebt ook een zorgverzekering en zo wat je allemaal moet betalen. Ik hoef gelukkig geen kostgeld te betalen. Dat heeft mijn moeder voor mij afgeschaft, omdat het lukt niet. Nee. Dat gaat niet. Wordt het te veel? Ik moet werken, studie. Ondertussen moet je je sociale leven ook nog een beetje op stand houden. Nou, ik doe ook nog de studentenraad erbij, dus dan... ik kan zeggen, we hebben hier ook wel echt drie hele actieve leerlingen aan tafel zitten. Die voor jullie zelf misschien de lat ook wel wat hoger leggen. Ja. Toch? Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat je dat wel kan zeggen, inderdaad. Ja. En daarmee ook ambities hebben. Dus je kunt de twee kanten op redeneren. Ja. Van, het is veel wil. Alleen het moet dus ook haalbaar zijn. We hadden het net over de situatie inderdaad thuis. Van in hoeverre trek je af en toe een streep. Zeg je nee, maar ook probeer je planningen door te nemen. De vraag is natuurlijk ook in hoeverre docenten hier een rol in kunnen spelen. Als het gaat om begeleiden, om plannen. Nou, ik zie de drie studenten hier achterover gaan leunen. Kom maar eens op. Maarten Bleumers, wie heb je bij je? Ja, ik sta hier met Suzanne Langelaar, projectleider mentale gezondheid. Studenten hier op dit mbo, maar ook zelf docent op een hbo-instelling. Wat kun jij als docent doen? Wat zie jij voor je? Een klas met heldere, wakkere ogen of een halve zombie-klas? Nee, ik zie nog steeds wel een klas vormen met heldere, wakkere ogen. Alleen, ze hebben soms gewoon iets meer aandacht nodig. Ze willen echt even hun verhaal kwijt. Ja. En soms toch wat meer sturing. Kan dat op een enorme organisatie die zo'n mbo-school is, vinden ze de ruimte, voelen ze de ruimte om naar jou bijvoorbeeld toe te stappen? Naar mij dan persoonlijk wel. Maar dat is natuurlijk ook heel afhankelijk van wie is je docent? Is er tijd voor in het onderwijs? Dat is natuurlijk ook nog een vraag. En is dat een punt wat jou betreft beter zou kunnen? De tijd? De mogelijkheden voor studenten om op een veilige, prettige manier naar iemand toe te gaan. Ja, dat zou heel prettig zijn. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van welke onderwijsinstelling heb je, welke faciliteiten zijn er. Maar ook voelt de student zich natuurlijk wel veilig genoeg om dat te doen eigenlijk. En specifiek in de klas, welke rol kan een docent aannemen om dat te bewerkstelligen? Ik denk dat je als docent kan je toch echt wel die vertrouwenspersoon zijn. Maar ook kijken van, hoe gaat het eigenlijk met iedereen? Als iedereen oké is, dan gaan we eens even kijken van, wat gaan we vandaag leren en hoe staat het er verder voor? Maar echt dat stukje persoonlijke aandacht, daar toch iets meer aandacht aan besteden. Nou, vermoed ik dat de werkdruk bij docenten ook vrij hoog ligt. Dus hebben die daar überhaupt wel tijd voor? Ja, dat is de vraag. Maar die moet je eigenlijk maken, die tijd. Maar dat is dus iets waarvan jij zegt, oké, daar zouden we in het onderwijssysteem zoals dat nu is best wel eens wat beter naar kunnen kijken. Ja, dat zou ik graag zien, dat de aantal urenverdeling in ieder geval daarin verandert. Jazeker. Dat snap ik wel vanuit jouw rol. En Glenn, ik kan je zeggen dat hier op school is de druk er een beetje afgehaald. Want de honderden studenten hier rechts van mij in die aula, gaven net een daverend applaus aan Klaas van Kruijsen toen die zei dat de reguliere lessen van vandaag voor hen zijn afgelast. Want zij gaan dat programma in van Young Impact nu. Dus zij ervaren vandaag in ieder geval net even wat minder door. Ik kan het zeggen. Klaas weet wel hoe die zich populair kan maken meteen bij alle scholieren. En terecht natuurlijk. Dat heeft alles te maken met de campagne, dus hashtag goed genoeg. Tamara, wat heb jij nodig om je beter te voelen, om minder stress te ervaren? Ik denk dat ik gewoon, als ik kijk naar mijn school bijvoorbeeld, gewoon meer communicatie tussen docenten en studenten. Dat docenten ook meekijken wat past in het rooster van een student. Want ik denk wel voor iedere student spreken dat het niet altijd lukt. Vanwege inderdaad dat je eromheen moet werken. Of andere dingen hebt na school. Dat het gewoon allemaal niet lukt. Ik denk ook dat docenten hier ook een beetje alert op moeten zijn. Dat als ze zien dat er inderdaad meerdere onvoldoendes binnenkomen, dat ze dan denken van, joh, we gaan eens even in gesprek. Het is een signaal, Laten we eens kijken wat er aan de hand is. Ja. Is dat ook, want in coronatijd was natuurlijk Joshua zo dat eigenlijk iedere student werd geprobeerd om die erbij te houden. Ja. Dus daar werd inderdaad persoonlijk contact mee gezocht. En op het moment dat natuurlijk alle beperkingen zijn opgegeven, iedereen weer hier rond kan lopen, heb je eigenlijk terug naar het oude systeem gezien. Hè? Dat je heel gechargeerd weer eerder richting nummer gaat dan die individuele scholier die we er graag bij willen houden. Ja, precies. Het gaat inderdaad, na de coronamaatregelingen werden wij wel eigenlijk meer gezien als cijfers en niet als student, als mensen. Is dat terug te draaien, denk je? Of? Ik denk wel dat het mogelijk zou moeten zijn. Overigens, ik weet in ieder geval als Centraal Studentraadlid dat wij weten dat docenten die krijgen bepaalde tijd vrij in een week om echt te zitten met hun klas. Dus als je een mentor bent dan althans. Maar het zou zeker moeten lukken. Ik snap niet waarom dat niet zou kunnen. Daar moet eigenlijk meer tijd voor komen? Of? Want het zal niet per se geen onwil zijn van docenten. Ik denk dat iedereen het beste met elkaar voor heeft. Volgens mij, als ik het niet fout heb, krijgen de meeste docenten 4 uur in de week om met hun mentorklas te spreken. Mm-hmm. Nou, is een mentorklas hoeft niet bepaald groot te zijn. Bij de meeste opleidingen is dat rond de 20 studenten. En in 4 uur tijd of 3 uur tijd kan je echt wel 10 minuten gesprek houden. Ja, met ze. En dan kun je echt kijken, de vraag die ik net stel, wat heb je nodig? Ja, dan kan je kijken wat er speelt en wat ze nodig hebben. Ja. En wat hun behoeften zijn. Hoe het speelt met hun thuis. Dan kan je zelfs met hun ouders in gesprek gaan. Althans, dat is bij mij gebeurd. En dus ook met mijn moeder in gesprek gegaan. Dus ik denk dat het wel... Dat zou zeker moeten lukken. Ja. Eva, waar heb jij behoefte aan? Zeker persoonlijke aandacht. Zeker, want die is er op mijn locatie zeker niet. En waarom niet? Nou ja, niet is een groot woord. Weinig, laat ik het zo zeggen. Want niet is wel heel extreem. Mijn docenten... we zijn het eerste jaar op deze locatie. Om te zeggen, dit is voor iedereen nieuw. Dus wij hebben het ook vanuit een andere RSC opgenomen. Mijn docenten die... ik merk bij hun dat er heel veel stress zit. Want ik heb wel gewoon al een paar keer gehad... dat ik gewoon aan mijn docent rustig vraag van... hey, wanneer heeft u tijd? En het is echt alsof er een knop bij mijn mentor omgaat... en ze schiet in de stress. Ja, ja. Ik weet niet wat daar is natuurlijk. Ik ga er ook niet verder op in om te zeggen. Maar je merkt bij haar dat er stress zit. Bij allebei mijn mentoren, want ik heb er zelfs 2. En ik merk gewoon... dat die tijd van hun er niet is, maar 2 andere mentoren... / docenten die niet mijn mentoren zijn... die hebben wel mij de persoonlijke aandacht gegeven. Die zijn in gesprek met mijn moeder gegaan met... Hey, we zien dit gebeuren bij Eva, bij dit vak. Ze doet het heel goed, maar we maken zich ook zorgen om dit. Ja, maar je ziet dus wel dat als er natuurlijk een hogere laag ook de stress is... Adrie, wat moeder nog even, dan werkt dat ook weer door in studenten. Ja. Dus... Ja. Je moet het is echt alles en iedereen onder de loep nemen wat dat betreft. Thuis, docenten. En heb jij het idee van dit kan nog op school beter? Of dit kan anders? Ja, wat lastig is voor ouders... en nou ja, ik hoor gelukkig dat er wel met de ouders contact opgenomen is... maar het is ook veel volwassen onderwijs. Dus het contact met ouders is al veel minder dan op de middelbare school. En toch mis ik dat als moeder van een eerstejaars. Ja. Want je wordt ineens ook wel aardig in diepe gegooid. Ik kan het zeggen, dan dus kom je eigenlijk op wat jij net zei. Ik ben eigenlijk pas 17, ook al vind ik dat zelf heel irritant. Inderdaad. Maar het zijn uiteindelijk gewoon jonge jonkies die dat handje af en toe even nodig hebben. En het scheelt dat mijn moeder dat ik haar erbij kon betrekken. En ik vond het ook heel fijn dat jij er vandaag bij was. Hartstikke bedankt. Jullie kunnen lekker naar beneden, waar de muziek ook aangaat. En een heel dagprogramma is. Sven, met wie ga jij praten zometeen? Met Jacques van der Tak, een van de onderhandelaars van dat landbouwakkoord. Komt dat er ooit nog? Zometeen in Sven op 1. Fijne dag nog. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.